بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللهم صل و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. یک قسمتی شاید نیاز داشت من آخر کار بود یه اشاره مجددی بکنم. در بحث تحلیل اسم جنس عرض کردیم که دو سه تا فرض میتوانیم بگیریم. یکی این که آیا اسم جنس لابشرط مقسم موضوع برای ماهیت لابشرط مقسمیه؟ ایشان فرمودن که اسم جنس موضوع برای ماهیت لابشرط مقسمی نیست. چرا؟ چون که ناظر به حسه های خارجی نیست، بلکه ناظر به جامع حسای ذهنیه و ناظر به اونهاست. خب اسم جنس آیا میتوانه برای موضوع باشه برای ماهیت به شرط شیء یا به شرط لا؟ اینا فرمودن که موضوع برای نیست، زیرا لفظی بر لفظ برای چنین قیودی دلالت نداره که چون قید به شرط شیء یا به قید سلبی درش نیست. نتیجه چیه؟ وقتی که به شرط مقسمی نیست، به شرط شیء یا به شرط لا نیست، فرض دیگه فقط میمونه این که بگیم به شرط لا، برای لا به شرط قسمیه. خب حالا اگر فرض کنیم برای لا به شرط قسمی باشه، این خود به چه صورت در واقع؟ آیا برای دو تا فرضه که این که بگیم برای صورت ذهنی سومی باشه که لابلای بحث اشاره شد، یا برای اون محتوای بیرونی، برای ذات مفهومی که به کمک اون صورت ذهنی ما اونو میبینیم، برای تصویرش یا برای خودش؟ پس اگه قراره برای لاب شرط قسمی باشه، برای کدام شکلشه؟ برای تصویرش یا برای خودش؟ خب چون یک احتمال این که بگیم برای صورت ذهنی باشه، اگه این احتمال رو بپذیریم، در این صورت دیگه مدلول وضعی خواهد بود. چرا؟ چون که الان یه ذهنی ما در نظر گرفتیم، یه تصویر ذهنی، این برای اون جعل شده. اما اگر احتمال دوم رو بگیریم که نظر مختار شهید صدره، همین احتمال دوم، گفتیم خب درسته برای لاب شرط قسمیه، اما برای چه شکلش؟ برای این شکلش که موضوع باشه، برای ذات مفهومی که مرئی است، دیده میشه به کمک اون تصویر، برای خود اون مشارون الیه اون تصویر. اگه این طور باشه، نتیجه این خواهد بود دیگه مدلول وضعی نخواهد بود. پس ما در تحلیل اسم جنس میخواستیم ببینیم این اسم جنس چجوری نقش آفرینی میکنه. دیدیم که موضوع برای لاب شرط، شکلهای مختلفی که داره، برای لاب شرط قسمیه. و لاب شرط هم نکته قبلم گفته بودیم که خب اینها چگونه، چه نسبتی با هم دارن؟ لاب شرط قسمی از این حیث مورد توجهه که مقابل اون دوتای دیگه است، به شرط شیء و به شرط لایم. ولی اگر لاب شرط مقسمی رو بخوایم کار داشته باشیم، لاب شرط مقسمی شامل این سومی هم میشه. خب این درست نبود، بلکه خیلی لیسیده به این مقدار هم نیست، به اندازه لاب شرط قسمیه و اینقدر عاری از، اما قرار حکایت از اون خارج بکنه. لذا ما در اینجا این احتمال دوم رو قرار دادیم، گفتیم لاب شرط قسمی ولی ناظر به اون ذات مفهوم که مرئی به اینه، لذا مدلول لفظی هم نخواهد بود. خب این تیکش دلیل شما چیه؟ یه دلیل که فرمودن وجدان عرفیه، عرف به صورت وجدان عرفی ما اینو در میابیم، بل وجدان عرفیه و لغوی، لغویش هم اضافه کنیم. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که اخذ به اطلاق اینجا چگونه است؟ اخذ به اطلاق به عنوان قید اگه بخواه باشه مستلزم ذهنی شدن مدلوله. خب دو تا احتمال بود، به صورت قید اگه بخواب باشه، اینجا نتیجه این خواهد بود که قطع از خارج میشه، ولی ما قرار شد این رو ناظر به واقع بگیریم. اسم جنس وقتی میگم الانسان مشیر به خارجه، پس موضوع به نمیتوانه مدلول برای اون صورت ذهنی به ما و صورت ذهنی باشه که یه تصویر سومی شد، صورت ذهنی سوم، بلکه ناظر به اون ذات باید باشه. و الا این اطلاق رو اگه بخوایم توش بیاریم، بگیم که در خود اسم جنس در اون مطلق به ماهیت مطلق، ببخشید ماهیت به ماهیت مطلق آمده، خب یعنی چی؟ این مطلق مگر در عالم واقع وجود داره؟ نه، میبینیم در عالم واقع مطلق وجود نداره، یه لحاظ ذهنی بود. و اگر این رو بخوایم بگیریم، این به مثابه عدم ارتباط با خارج بود. و ثانیاً بن الاطلاق حدون لصورت ذهنیت ثالثه، اطلاق یه ویژگی ذهنیه. فاخذه قیدن، اگه بخوایم قیدش بگیریم، معناه و وضع لفظ لصورت ذهنیت المحدده به، و هازا یعنی ان مدلول لفظ امرون ذهنی ولی انطبق علی خارج، قطع از خارج شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اسم جنس خودش بر اطلاق دلالت ندارد، بلکه اسم جنس چگونه بر اطلاق دلالت داره توش به صورت قید ذهنی نیاوردیم. قرار شد لاب شرط قسمی باشه، ولی این خود اسم جنس اطلاقش چگونه میشه؟ اطلاقش باید به قرینه حکمت فهمیده بشه، نه اینکه به صورت قید باشه. و علاوه بر اسم الجنس لا يدل به نفسه على الاطلاق كما لا يدل على تقييد، نه تقييد نه اطلاق، و يحتاج افاده كل منهما الى دال لن و دال على التقييد خاص عادتا، و اما الدال على الاطلاق فهو قرينه عامه تسمى بقرينه الحكمه. خب در اینجا بحث بعدی هم که کاری نداشتیم، فقط فوارقش رو هم عرض کردیم. نه این مقدم وارد شدیم ولی فوارق رو شاید اشاره نکردیم. اینجا عرض کردیم که سه تا قول داریم: تضاد، عدم ملکه، تناقض. اگر فرق این اقوال رو بخوایم لحاظ بکنیم، این مهمه. اگر فرق نظر اول تضاد، اینجا میفرمایند ما اگر بخوایم قول سوم رو که تناقض بگیریم، نتیجه چه خواهد بود؟ اینکه این دوتا تناقض دارن و بنابراین یمکن لا یمکن تصور حالت ثالثه غیر الاطلاق و تقیید، دو تناقض دیگه، یا اینه یا اون، پس حالت سومی نداریم. و یمکن، اما تو اون دو تا فرض اول و دوم اگر نظریه تضاد رو قبول بکنیم، این نتیجه چه خواهد بود؟ پذیرش اهمال بنابر دو رأی نخست و دوم، اما عدم امتناع فرض سوم، فرض سوم در نظر سوم که تناقض باشه. توی تضاد میگیم این با اون ضده، خب ضد باشه، آیا میتوانه اصلا گوینده یه جوری، یا مثلا در مقام ثبوت اگه در نظر بگیریم، اصلا با اینو کار نداشته باشه؟ بله، که تو سما به حالت اهمال طبق نظر عدم و ملاکه هم که دیگه روشنه، چون که جایی میاد که یه فرض سوم جا داره، اطلاق و تقیید یه جایی میاد که جاش جایی که باشه، جای تقیید باشه، اطلاق میاد جای تقیید باشه، این دو تاست، ولی فرض سوم راه داره. خب بعد این ثمره اول، ثمره دوم میفرمایند که یرتبط امکان الاطلاق به امکان تقیید علی القول ثانی، که اینم اشاره کردیم وقتی که نظریه ملکه و عدم ملکه است، این یک امکان همه جا نیست، ببخشید اطلاق همه جا امکان نداره، بلکه جایی است که تقیید هم امکان داشته باشه. فلا یمکن الاطلاق فی کل حالت لا یمکن فی التقیید، دیگه مثال هم میزنن. اما اگر بگیم که به تناقض برمیگرده، نه دیگه، فعن نه استحالت احد ما این از این تستوجه و کونل آخر ضروری هن، اگه این نواشه اون یکی حتما هست. پس اینم اما ازا قیل به انم مرده و الات تزاد فتقابل و تزاد فتقابل و تزاد به طبیعتهی لا یفتر زو امتناع احد المتقابلا به امتناع آخر ولا ضرورته. اما تزاد دیگه فضاش فرق میکنه، این دوتا تضاد دارن، نمیگه که اون یکی محاله، جایی هست. خب نظر سومم که عرض کردیم ایشان قبول میکنن. پس این نکته ایم که دیروز نگفته بودیم، فرق در واقع فرق این دو این مبانی، که این یه بحثش بود، یکیش بحث اهمال بود، یکیش هم بحث در واقع ملکه و عدم ملکه، که خود مشخص بود دیگه، وقتی یک عدم و ملکه در دوتا وجود داره اون یکی ایجاب نمی کنه. خب بحث دیگه که داریم اینی که ما الان یه سری قیود در بحث اطلاق و تقیید ببینیم چگونه باید تحلیلش بکنیم، تحلیل مسئله چگونه است. ما یه جاهایی میبینیم قیدی میاد، یه جایی قیدی نمیاد. دوتا مثال رو محل بحث ایشان هست، اکرم الفقیر العادل، یکی هم چی؟ اکرم الفقیر. خب اینجا تحلیل کنیم ببینیم چگونه این قید عادل بحثی رو خارج میکنه. ابتداعا بین دو سه تا دلالت تفاوت قائل میشن، یک دلالت تصدیقی اولا، یک دلالت تصدیقی ثانیه. خب دلالت اینجا الان ما در اکرم الفقیر العادل یه حسه ای از حسای مختلف فقیر رو داریم، فقیر اعم از عادل و غیر عادله. وقتی میگه اکرم الفقیر العادل یه حسه رو داره میگه. خب دلالت تصدیقی اولا چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که کلام برای این سوق پیدا کرده، اراده شده، داره اختار میکنه یه معنای رو، اون معنایی که اون اکرام فقیری که به حسه عادل تعلق گرفته، اینو داره میگه، میگه آقا این اکرام رو به فقیر با این حسش بده. خب این دلالت تصدیقی اولا که استعمال رو نشان میده برای اختار این معنای خاص. خب دلالت، پس این دلالت تصدیقی اولا برای حکم، برای ابراز حکم برای یه حسه خاص. خب دلالت تصدیقی ثانیه چیه؟ این که دل اشاره میکنه برای ابراز در واقع برای بیان جدی بودن گوینده که مثلا مولا باشه، نسبت انل به این دلالت تصدیق ثانی اون ابراز حکم میکنه. خب حالا این بیان کرده، یعنی نسبتی رو برقرار کرده، فقط اختار معنای صرف نیست که بشه بیان تصوری، دلالت تصوری، یه قدم از تصوری اومده جلوتر، یه تصدیق، یه نسبتی هم برقرار کرده، گفته این حکم اکرام مال حسه خاصه، بیان برای ابراز حکم و نسبت برای حسه خاص. تو دومی تکیهش بر اینه که آقا این جدیه. یعنی چی جدیه؟ یعنی واقعا من این حکم رو قرار دادم برای این و من حاضل و شوخی کننده و اینا نیستم، جدی دارم حرف میزنم. این دلالت تصدیقی دوم. خب تو مرحله سوم ما اینجا داریم در واقع یه کاری میکنیم، اثبات تعلق حکم جدی به حسه موضوع. یکم میریم جلو، چه کار میکنیم اینجا؟ ما از ظهور حال، حال متکلم استفاده میکنیم. ببینید الان یه تصدیقی اولا داریم، یه تصدیقی ثانیه داریم، یه حلقه مفقوده دیگه داریم اینجا. باید بگیم که این دوتا مطابقت دارن، در واقع بیان مطابقت آن دو. به چه معنا؟ یعنی اثبات تعلق حکم جدی به حسه موضوع و به حکم زور الحال فی تطابق بین دلالت تصدیقت الاولا و دلالت تصدیقت الثانیه یثبت ان الحکم الجدی المدلول دلالت تصدیق الثانیه متعلق بالحسه الخاصه. این دلالت جدی بودن رو فهمیدیم، خب دلالت تصدیق اولا هم فهمیدیم، اما آیا این جدی بودن به این تعلق گرفته؟ میگه بله، از این مرحله سوم میفهمیم زور حالش داره میگه این دوتا با هم مطابقن، بنابراین یست بود که این حکم جدی یه حکم جدی که تو تصدیق دوستانه به دست آوردیم این متعلق به حسه خاصه است. کما هو و کذالک فی دلالت تصدیق اولا. در مجموع ما از این سه مرحله چی به دست میاریم؟ یست نستکشف و حالا بحث ما بحث قید بود، الان خود حکم رو گفتیم، یه قیدی هم این وسط بود. ما چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که نستکشف من اخذ قید العداله فی المثال او ای قید من هذا القبیل کونو قیدا فی موضوع ذلک الحکم. ما الان قید بودنش رو فهمیدیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه اثبات قیود شد. حالا این نکته مرجع ظهور رو بعد عرض میکنم، اینجا برعکس من آوردم. اثبات قیود میشه، یعنی این قید فهمیدیم جدیه و جدی هم داره نسبتش میده، پس موضوع بودن رو ببخشید قید بودن برای موضوع رو ما اینجا فهمیدیم. اسم این رو میذاریم چی؟ اسم این رو میذاریم احتراز، اگه بعد نمیبرده باشم، احترازیت القیود. فهمیدیم که این قید دخالت داره. خب نتیجه دوم، اگه این احترازیه یعنی چی؟ الان ما اثباتش رو فهمیدیم تو مرحله اول، مرحله بعد نتیجه دوم چیه؟ اگه این قید نبود، قید بودن به اینه که صرفا الان یه وصفی نمیاره بگه بله فلان، یه حسه خاص رو داره میگه. داخل پرانتز یه چیز رو عرض کنم، یه تعبیر مرحوم آغازی ها داره، این حسه رو که به کار میبرن گاهی قد به این معناست که مقابل قید، یعنی میخوان یه جایی میگیم قیده یعنی این هست و اون یکی نیست، یه جایی هم مفهوم حسه که به کار میبرن یعنی میخواد بگه به این تعلق گرفته، با اون یکی اصلا کار نداره. اینجا الان وقتی میگیم حسه به این معنای قیدی، آخر کارم دیدید که درست تعبیر حسه به کار بردیم ولی گفتیم قیود. اما تو نگاه بعض مرحوم آقا زیاده حسه که میگه یعنی جنبه ایجابی داره ولی لزوما سلبی نداره، حکم به این تعلق گرفته، به اون طرفش اصلا کار نداره، ولی تو بحث ما الان با احترازیت کار داریم. حالا که با احترازیت کار داریم یعنی چی؟ یعنی اگر حکم، اگر این قید نباشه این حکم هم نیست. خب این یه نکته ایه بسیار مهم. و قاعدت الاحترازی التي تقوم على اساس هذا الظهور که ظهور الان میگیم تقتضی انتفاع الحکم انتفاع القید. این یه نکته ای. خب آقا ما این وسط دیدیم پایه بحث ما این بود که یه زور حالی داشتیم که داشت میگفت آقا اینی که گفته این وصفی که موضوعی که آورده همراه با قید اراده کرده ها، جدی علکی این قیده رو نیاورده، این قیدی که با جزء الموضوع آورده این جدی واقعا همینطوری نیاورده، شوخی نداره، یا هم یا مثلا از باب مثال نیاورده، خب بلکه اینو آورده که روش بحث رو تکیه حکمش رو برون تکیه بزنه. خب نتیجه چیه؟ این ظهور تطابقی که ما گفتیم به چی برمیگشت؟ عملا برگشت به ظهور حال متکلم، که الی ظهور حال متکلم ان کل ما یقوله یریده جدا، اینه که آورده همینطوری گتره ای و با شوخی و علکی نیاورده. یه پرانتز دیگه هم عرض کنم، تو این فضا مرحوم آیت الله بروجردی هم یه مقداری یه تقریر این تیپی داره که میگه از همین زور حال، یه موقع ما میایم میگیم که قید لفظاً مثلا گونه است دلالت دارد لفظاً، یه موقع میایم میگیم از سر مثلا قرائن حکمت فلان، این ظهور حال آیت الله بروجردی هم یه مقدار روی این عنایت دارن. و اگر این طور باشه، یه داخل پرانتز خاص‌تر، بعضیا مثلا خارج از بحث فقه و اصول و اینها، این مرحوم عینصاد علی صفائی که مرحوم شدن کتابای زیادی داشتن، مثلا جاریه با تفسیر اینا، اگه دقت بکنید رو تک تک کلمات یه مقداری بیش از اگه این نگاه اینطوری داشته باشیم، تاکیدش رو قید میتونه بیش از این تاکید رایجی در قید فعلی باشه اگه اینو پر رنگ تر بکنیم. مثلا ایشون میگه آقا ببین این کلمه رو چرا خدا گفته، لابد یه نکته‌ای داره توش، حتی اگه حالت قیدی هم نداشته باشه، اصلا چرا اینجوری حرف زده. اینه یه مقدار اگه پر رنگش بکنیم دلالت‌های تفسیری بیشتر میشه، شبیه اون تشبیه کنم، شبیه اون بحثی که در مورد مفاهیم بود، گفتیم مثلا ظاهریون دلالت‌های ماورای دلالت مطابقی رو خیلی عنایت ندارن، اما آقایان دیگه با یه طیفی کم یا زیاد، اینم شبیه اون. اگه اینو بخوایم لازمش رو بگیریم، این زور حال گاهی اوقات بیش از این مقدار قیودم ممکنه حتی در بیا، اگه زور حال مثلا تو مبنای مرحوم آقای بروجردی که شاید اون آقای صفایی هم ازشان چند موقع گرفته باشه، اما حداقلش اینه که نه، اگه بیش از قید بودن هم از این زور حال استفاده نکنیم، حداقل احترازیت قیوده که میفهمیم. پس اگه بیشترش بخوایم بگیریم، باید بگیم آقا تک تک کلماتی که مثلا در قرآن آمده یه چیزی میخواد بگه، جد خیلی جدیه، الکی نیاورده، حتما یه عنایتی داره. خب پس یه نکته میخوام برجسته کنم. اما اگرم یه ذره بیایم پایین‌تر، دست کم از این جدی بودن مولا در آوردن این قیود در موضوع یه چیزی اراده کرده، پس نتیجه این میشه که این زور حال داره میگه این جدیه و اگه نیاریمش. خب در اینجا دو تا بحث داریم که من در این عبارات نیاوردم. اینجا یه صغرا پیدا داریم میکنیم، یه کبرا. اینجا میفرمایند دلالت و تصویرت و دلالت و تصدیقت الاولا به مجموعه مجموعه ما یکونان صغرا لحاظ از ظهور، مرجع ظهور تطابق گفتیم ظهور حال که با تشکیل صغرا و کبرا برای آن ظهور. این صغرای این چی بود؟ با مجموع دو دلالت تصدیقی اولا و ثانیه، این صغراش چی شد؟ با تشکیل صغرا و کبرا برای اون ظهور. این صغراش اینطور میفرمایند که و دلالت تصوری و ببخشید این دلالت تصوری و تصدیقی اولا، اشتباه تصدیق ثانیه اونجا آوردم. اینجا الان یه صغرا درست کرد، یک این دلالت تصوری و تصدیقی اولا به مجموع یکونان از صغرا لحاظ از ظهور. کبراش چی میشه؟ از یسبوتان ما یقول المتکلم فتنطبق اینزن الکبرا التی یه مدلول لظهور تطابق المذکور. این کبرا چیه؟ کبرا برای اون این تطابقه است، این کبرا التی هی مدلول لظهور تطابق، این کبرا مدلول در واقع موجوده. مدلول تطابق بین تصوری تصدیقی اولا و ثانیه که اشاره کردیم. خب با کمک این تشکیل دو صغرا و کبرا ما الان می توانیم به این فضا برسیم، این احترازیت رو اینطوره بفهمیم که این چجوری داره منتفیش میکنه، الا انهما یه تفاوت اینجا ایجاد میشه. ما میبینیم یه جاهایی این انتفاعی که داریم تو این بحث ما یک انتفاع شخصه، ولی بعض جاها مثل مفاهیم انتفاع به طریقه انتفاع شخص نیست. اینجا وقتی میگه اکرم الفقیر العادل، چی داره منتفی میشه؟ شخص داره منتفی میشه. اما تو مفاهیم مفهوم شرط انجا اکر زیدون فاکرم ها، اونجا طبیعی داره منتفی میشه. الا انما تنفی شخص الحکم المدلول لذلک الخطاب ولا تنفی ای حکم آخر من قبیله، فقط یکی رو شخص، یعنی چی؟ یکی حکم رو، فقط یه مورد رو داره. و به هازا اختلافت ان المفهوم فی موارد ثبوت، البته اگه قبول کنیم مثلا شرط و وصف و لقب و اینا هر کدوم قبول کنیم، تو اونجا اون مفهوم حکم رو منتفی میکنه. حیث اینت انه یختزی انتفاع طبیعی الحکم به سنخ و به انتفاع شرط الا متقدم فی الحلقه سابقه. خب این بحثایی که ما مطرح کردیم تو به تعبیر ایشان تو حالت اولا بود. اینجا دوتا مثال که آوردن، این مثال اول رو اسمش میزن حالت اولا، تو مثال دوم این قیده رو دیگه نداره. در اکرم الفقیر اینجا چگونه است؟ اون بحثای قبل اسم جنس رو بیه الفقیر السؤال، آیا اسم جنس تغییر پذیر یا اطلاق پذیر بود؟ گفتیم نه. اینجا هم الان باید با این نگاه شما وارد بشید که اطلاق پذیر و تغییر پذیر نیست، لذا این اسم جنسی که این ویژگی داره ما ببینیم اینجا چجوری میفهمیم، این چه فهمی از این پیدا میکنیم. ایشان میفرماید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که عدم ذکر قید، الان اینجا قیدی نیامد، العادلی نیامد. خب ما العادل رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ آیا قیدهای دیگر رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ میفرماید عدم ذکر قیود مقتضی عدم ارادشانه. آقا اگه میخواست میاورد. بله یه موقع شما از بیرون یه قرینه ای دارید، حالا بحث میکنیم مثلا قدر متیقن اینا، اون یه حرف دیگه است. میدونید که اینجا الفقیر که گفته یعنی این فقیر، فقیر خاص به نحو قضیه خارجی داره این فقیر میگه. اما اگر مفهوم کلیه، همون مثال دیروز فرروز، اینی جعل توهو حاکمن، شبیه این جعل تو کی؟ جعل تو الفقی، مثلا راوی، جعل تو راویه که بنده اونجا راوی بنده فقیه. خب اینجا تو این مورد الان قیدی نیامده. بله اگه دلیل قطعی داشته باشیم و این که باید بگیم حتما قید مراد است و اینها، اون یه بحث دیگه است. ولی الان در حالت طبیعی بدون قرینه خارجی مخالف اینا، اینجا آیا ازش ما میتونیم قید بگیم فهمیده؟ میفرمان نه. پس به چی تعلق گرفته؟ مرحله تصوری، اینجا الان در مرحله مطلوب تصوری به خود فقیر تعلق گرفته، اما فی الحالت ثانیه فقط اونی تعلق فی مرحله مطلوب تصوری به ذات الفقیر. پس اینجا در مرحله مدلول تصوری حکم به در واقع اشاره به حکم به ذات فقیر منوط شده است نه بیشتر. خب مدلول اسم جنس هم که ما گفتیم این مدلول درش نمیام. خب دلالت تصدیقی اولا چی؟ در دلالت تصدیقی اولا این هم میفرماید انما تنطبق علی ذلک، منطبق بر همان است و علی ذلک به مقتضی تطابق بین و بین دلالت تصوری علی کلام. تو بس قبلی این اشاره نکرد ولی اونجا هم داریم یه تصوری که داریم، دلالت تصوری داریم بعد دلالت تصدیقی داریم، این دوتا هم باید مطابقت داشته باشن. اون مطابقت برای دوم و سوم به کار برد. خب اینجا از این چی پیدا میکنیم؟ میفهمیم که داره به همین اشاره میکنه. خب ازش قید میفهمیم نه؟ ولم یفر ولم یفت دخل قید الاداله فلوق، ادالتی نیورد ولم یقول ذلک لا انه افا. خب ممکنه اینطور بگیم، بگیم آقای مطلقه ولی اراده کردن، لا نه میگه نه، و لا انه افاد الاطلاق و قال البه، نه اطلاق نه تقیید، اینا هیچ کدام توش نیستش. خب اینجا بیانی که ما الان داریم، الان تو اون بحث از ظهور حال استفاده کردیم، آیا اینجا هم از ظهور حال استفاده میکنیم یا نه؟ بله میبینیم اینجا استفاده از ظهور حال سیاقی. خب این استفاده از ظهور حال سیاقی به چه نحوه؟ میگیم آقا این در مقام بیان بود، نگفت هازا یحقق صغرا لظهور حال سیاقی، به با تشکیل صغرا در واقع اینجا اون زورحال یه صغرا پیدا کرد و قد عرفتم. پس اینا لن نزال صد قزالکه، یعنی این اطلاق یتوقف الان یکون الاطلاق دخیلا فی مدلول لفظ وزن و قد عرفت عدمه و فقصارا ما یمکن تقریر انه لم یذکر القید و لم یقل هو. قیدم که قرار شد ما تو اون بحث اسم جنس گفتیم مثلا اخذ نشده پس نیست، و نتیجه چی میشه وقتی اطلاق قید نشده؟ اینجا علت چیه که ما استفاده از زور حال سیاقی میکنیم؟ زیرا در واقع این اطلاق در چی اخذ نشده در مدلول اخذ نشده. حالا اخذ نشده پس ما این اطلاق را از کجا در آوردیم؟ چجوری از قرینه حکمت داریم استفاده میکنیم؟ تو لفظ که این اطلاقه نیومده، میگه خب بله تو لفظ نیومده، از بیرون باید استفاده کنیم. اون از چیه؟ ظهور حال سیاقی. اون ظهور حال سیاقی هم یعنی چی؟ یعنی همین ظهور حال متکلم که در مقام بیان جدی هست، شبیه بحث قبلی که ما اونجا به هر حال دید اینجا استفاده میکنیم که اراده جدی بودن بنابر دلالت تصدیقی ثانیه، که این تعبیر رو دیگه به کار نبردن. و هو یستد به حضور حال فی ان ما لا یقول من القید لا یرد فی موضوع حکمه. پس اینی که گفته اراده کرده، اونی که نگفته اراده نکرده. پس الان اینجا یه ترکیبی شد، اراده جدی بودن به ایجابیش و سلبی. سلبیش رو از کجا فهمیدیم؟ اطلاقش رو از کجا فهمیدیم؟ از ظهور حال متکلم. خب اداله پس اخذ نشده و بل ذالک نسبن قید الاداله غیر ماخوذن، در این مسئله ما که از قرینه حکمت استفاده کردیم. خب یه نکته هم می‌فرمایند، مسئله مهم اینجا ما عملاً با دو جور ظهور حال لابلا عملاً برخورد کردیم. یه ظهور ایجابی داریم الان پیدا می‌کنیم، یه ظهور سلبی. ایجابیش چی بود؟ همین که گفت اکرم الفقیر، این اطلاقش، این که این فقیر رو تکریم بکن، این الان ایجابیشه. اما اون طرف اون جنبه احترازی بودن قید یه جنبه سلبی شد، یه ظهور حال سلبی هم پس الان لابلا ما داریم پیدا میکنیم. و بالمقارنه نجد ان ظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير ظهور الذي تعتمد عليه قاعده احترازيه القيود. تو مثال قبلیه، تو اون حالت قبلیه که ما اشاره کردیم احترازیت بود، وقتی که العادل الفقیر اکرم العادل الفقیر یه جنبه احترازی داشت، قید که آورد جدی بود دیگه، میخواست یه چیزی اخراج بکنه. ما از ظهور حال فهمیدیم یه چیزی میخواد اخراج بکنه، احتراز بکنه و جنبه سلبی داشت. اما اینجا تو این دومی دیدیم نه، این اطلاق با اون طرف اصلا کار نداره، زور. پس دو تا زور حال داریم اینجا که قیدی نیورده، زور ها کمه، همین میگه اینو بیار، این فقیر رو اکرام کن، با اون طرفش کار نداره. اما تو اون یکی جنبه سلبی هم زور حالش بیشتر بود، نه تنها ایجاب داشت، سلبی هم داشتش. خب در اونجا ما میبینیم که اراده قیود ذکر نشده رو نکرده، یکی کرد، و تطابق این مدلول کلام با مدلول تصدیق جدی هم به این نفع شکل میگیره. ول اطلاق پس بل مقارنه نجد که اینا تفاوت دارن، یکیش ایجابی یکی سلبی. ول اطلاق تو اطلاق ایجابیه یعتمد علی ظهور حال فی ان ما لا یقوله لا یریدو، خب، و ان ظهور ثانی این تطابق سلبیه. خب به چه نفع؟ اینجایی که گفتیم در اطلاق اینجا اعتماد داره بر این که ظهور حالش در اینه که چیزی که نگفته نمیخاطش، این به چه نحوه میشه اینجوری تفسیر کنیم؟ بگیم آقا اینجا ظهور اول، این که هو ظهور و تطابق بین مدلول لفظی للکلام و مدلول تصدیقی ایجابی، ان اطلاق یه مدلول تصوری ابتدایی داشت، بعد تصدیقیش هم با این تطابق داره، بنابراین ما از این به این نحو میفهمیم که ما لا یقوله لا یریدو، این طرفش. اما اون ظهور دوم چی؟ ظهور دوم جنبه سلبی داره که و یلاحظ ان ظهور حال المتکلم فی تطابق الایجابی. حالا یه نکته اینجا، الان یکی سلبی یکی ایجابی شد. سوال، آیا اینا برابرن، در یه قوتن یا یکیش قوی تره؟ و اگه قوی تر برفرض باشه ثمره داره؟ نه، میفرمان بله. اونجایی که تطابق ایجابیه این ظهور اقواس و یولا از ان ظهور حال المتکلم فی تطابق ایجابی. ایجابی چی بود؟ اون که ما یقوله یورید تو. اینجا اقواه، از اون جنبه سلبیه. ظهور حال در اون سلبیه چی بود؟ این که اونی که نمیگه نمیخوادش، ما لا یقوله لا یوریدو. اونجا که ایجابی حرف میزنه این اقواه. نتیجه چیه؟ ما اگه یه جایی پیدا کنیم که تعارض داشته باشه مدلول این کلام با اطلاق کلام دیگه، ببین، پس یه جایی ما الان یه تصریحی داریم، یه مدلولی داره، یه جایی اون یکی اطلاق داره، اگه تعارض پیدا کنن کدام رو مقدم کنیم؟ در تعارض بین مدلول با مدلول یک کلام با اطلاق کلام دیگر. اینجا میگیم که آقا این مدلول لفظیه قوی تر از اطلاقه و من هنا سهل قول بنه و متا ما تعارض المدلول لفظی لکلامه. من اطلاق کلام آخر قدم المدلول لفظی علی اطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفی. خب ما در لابلای بحث، پس عملا تکیه بحث رو در اینجا یه بخشش رو بردیم روی در این اکرم الفقیر و اینها رو قرینه حکمت یا به تعبیر دیگه مقدمات حکمت. خب چرا میگیم مقدمات حکمت؟ اینجا الان چرا نمیگیم مقدمه حکمت؟ مگه ما از ظهور حال استفاده نکردیم؟ توضیحی که ایشان میفرماید آقا ما دو تا مقدمه داریم. جوهر این بحث اطلاق اینه که ما مقدمات حکمت استفاده میکنیم. اونم چیه؟ دو تا مقدمه است. یک جنبه صغروی داره، یکیش جنبه کفروی. پس ما اینجا یه صغرایی رو باید تشکیل بدیم، یه کبرا. صغرا چیه؟ صغرا اینه که هو ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا للحق به حسب المدلول لفظی للکال عام هو الفقیر. بله ببینید، ما الان احتراز میکنیم. لابلای یه تیکه عرض کردم، گفتم افزون بر ایجاب یه سلبی داریم. ایجاب که قطعا داره، گفتش تو این مثال نه برای ببین الان قید اوورد. خب این قیده که اوورد میخواد احتراز بکنه، پس غیر از اون جنبه ایجابی که داره میگه اکرم این حسارا، یه جنبه سلبی هم داره میگه اون رو من اراده جدی کردم. اینه گفتم اکرم تو فارسی اینطوره، تو عربی هم شاید بگیم. یه موقع میگیم اکرم الفقیر العادل، خب اکرام کن. یه موقع این خیلی به درد بحث ما نمیخوره، یه موقع با لحن صوت اینجوری میگیم اکرم الفقیر العادل. یعنی چی؟ با این لحن صدا مثلا داریم سلبش هم میگیم. اینو بگو، اینو اکرام کن، اونو اکرام نکن. اکرم الفقیر العادل. تو انگلیسی هم یه آپوستروف دارن تاکید میکنن، حالا تو فارسی عربی نداره، ولی اگه بود یه مقداری شفافتر میشد. لذا اگه بود بعضی بحثا هم شاید تو مفهوم گیری ها ایجاد نمیشد. افزون جنبه ایجابی که تو این دوتا مثال داشت، هر دو داشت، ولی من اینجوری گفتم اونجا که قید داره غیر از ایجابت برای این حسه، اون طرفش هم میخواد احتراز بکنه، پس جنبه سلبی. عدم اراده قیود ذکر نشده. اینجا بذاریم تو کروشه قیود، در واقع اینطور بگیم اون طرفش که نیامده، اون قیدهایی که نیورده، اینا هم میشه بگیم. من حالا نکتشم بیارم این دوباره من میخوانم. و بالمقارن نجد ان ظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير ظهور که در احترازیت قیود، فتلکم تعتمد على ظهور حال المتكلم في ان ما يقوله يريده. درسته این در اینجا، ولی چی؟ ببین این اول تو این ترتیب جمله، اول ظهور اطلاق رو میگه، تو این جمله میگه ظهور اطلاق، این متفاوت از ظهور در احترازیت قیود. بعد پشت سرش میگه فتلکه تعتمد علا ظهور حال المتکلم فی ان ما یقوله یوریدو، ول اطلاق این، پس این اول این احترازیت اوورد. بله شاید حالا اینجا من به این تعبیر، بله این پشت سرش آورده قاعدت احترازیت القیود، این چی اراده کرده؟ ایجابی ما یوریدو. بله شاید، بله دقت، خیلی ممنون. بله اصلا پشت سرش من آوردم اینجا، این رهزن شد، اینم درست آوردم به نحو ایجابی، اصلا پشت سرش آوردم، این یکی اشتباه شد. بله خدمت شما عرض کنم، تشکر میکنم. پس حالا تو این اطلاقی که ما داریم اینجا الان یه مقدمه است یا دو مقدمه؟ دو تا مقدمه. خب اینجا چگونه مقدمه یه در تشکیل صغرا؟ در تشکیل صغرا میفهمم تمام ما ذکر و قیل موضوعا هو الفقیر. اینجا داره میگه آقا همه موضوع این فقیر است. فقیر بیانه تمام موضوع بودن فقیر. خب کبرا چگونه است؟ چگونه شکل میگیره؟ این که ما لم یقل هو و ان ما لم یقل هو و لم یذکره اثباتا لا یرید ثبوتا، عدم اراده ما لم یقل هو، این کبرا هو. پس یشکل الکبرا لقرینه الحکمه و هو ان ما لم یقل هو لم یذکره اثباتا لا یرید. این به صورت کلی تو صغرا این مصداق رو گفت، گفتش که این موضوع منه. تو کبرا میگه اونایی که من نگفتم اصلا اراده نمی کنم. خب چرا؟ این از کجا فهمیدیم؟ این کبرا از جیو مبارک داریم در میام، میگه نه ظهور حال متکلمه، این دیگه در مقام بیان من هستم دیگه، همین که در مقام بیان هستم. البته یه نکته هم تذکر اینجا بدم، تو تعداد مقدمات حکمت یه یکی دو سه چهار تا عنصر مطرح میشه، یکی دو تاش هم اختلافیه. حالا اونو کنم، اون که ایشان اینجا میفرمان الان به تعبیر مقام بیان، آقا من در مقام بیانم دیگه، اینی که دارم میگم اراده کردم، اونی که نگفتم ما لم یقل هو لم یذکر اثباتا لا یریده، عدم اراده ما لم یقل هو ثبوتا لا یریده ثبوتا. چرا لن ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام موضوع حکم الجدی بالکلام، که این دوتا اسمش رو ما میذاریم مقدمات حکمت. خب آقا اینو که معلومه، توی مثالای معمولیم در موارد عادی معلومه. خب کجا یه جایی میبینیم مشکله دعوایه، اون کجاست؟ جایی که ما میبینیم یه قیدی به صورت، اگه قید متصل آمده باشه، اکرم عادل الفقیر، خب زود میفهمیش قید آمده، اراده کرده نکرده، هرچی ثبوتن اراده کرده اثباتن اراده کرده، همینو تکلیفش زود معلوم میشه. اما یه جای مشکله که یه جمله آورده قیدش رو به صورت منفصل آورده، اینجا ما چه کار بکنیم؟ اینجا میفرمایند که لا شک فی ان هذا دلل لا توجد فی حالت ذکر القید فی نفس الكلام لان دخله فی موضوع الحکم یکون طبیعیا حینئذ مادام القید داخلا. این طرفش که بیا که به صورت طبیعی داخله، مشکل اونجاییه که اگر نیارتش به صورت منفصل بیاره اینجا چه کار کنیم؟ راه حلی که ایشان میدن این چیه؟ میفرماین که ما بله اون اولی مقدمه اول شد، تشکیل صغرا، تشکیل کبرا مقدمه دوم. بله بله، که اون اولی داره صغرا درست میکنه، میگه این مورد، این فقیری که آمده، این تمام موضوع، این صغرا. کبرا باید حرف کلی باشه که این صغرا مصداقی از اون باشه. کبرا چیه میکنه؟ که نگفتم ارادش نکردم. خب اینجا راه حل چیه؟ راه حل من ادبیاتشان رو یکمی تغییر دادم به این صورت عرض میکنم که میگم که باید ما بریم ببینیم زور حالی که این کبرا رو تشکیل میده چیه. مگه نگفته تو کبرا یه زور حالی داره؟ درسته، عدم اراده مالم یقوله بنابر ظهور حال متکلم گفتیم. این رو ما بیایم اینجا کشف کنیم، ببینیم که الان تو صغرای چی گفتیم؟ گفتیم این تمام الموضوعه. اینجا تحلیل کنیم ببینیم تمام الموضوع چیه؟ آیا به صورت ناقص یا کامل، ببخشید، به صورت منفصل اراده کرده یا به صورت متصل فقط؟ اگه تمام الموضوع را به صورت فقط متصل اراده کرده باشه یا تأثیر داره، اما که نه مثلا تسامو به خرج بده، بگه نه تمام موضوع من میتوانه عام‌تر باشه ولو به نحوه منفصل، پس ما باید بریم ببینیم این زور حالی که تشکیل دهنده کبراست چگونه است. خیلی وسیعه، دست ما رو باز میذاره که اگرم منفصلم بود داخل کنیم مالم یقول خب ام از منفصل و ام از متصل، یا نه زور حالی که داره میگه، میگه من عدم اراده ما لم یقل ها، لم یقل های متصل فقط. پس ما باید بریم آیا اراده تمام الموضوع از کلام نخست یا از مجموع با قرینه. تعبیرشان اینه و یتحدد و حاضر بس الو زوع معرفت انزالک زور الحالی الازی و شکل الکبرا حل یختزی کون المتکلم فی مقام بیان تمام موضوع ها به شخص کلامه، همون اولیه رو فقط، اون جمله اولیه رو، یا نه به علاوه جمله دوم یا به علاوه قرینه دوم او به مجموع کلماته. اگه اولی باشه صغرا یه جور در میاد، اگه دومی باشه صغرا یه جور در میاد. کب بستگی داره. پس ما کبرا رو چطوری تحلیل کنیم؟ ثمره در این میشه که ما صغرا رو وقت چطور بگیم. اگر اولی رو بگیریم، بگه همون جمله اولی که گفت فقط اونه، کبرای ما میگه تمام الموضوع، من که مالم عدم اراده مالم یقول ها، یقول های چی متصل فقط، ببخشید همون جمله اول، فعلل اول یکون صغرا عدم و ذکر القید متصلن بالکلام، صغراش میشه این که باید ذکر قید متصل نباشد. در این صورت و یکون ظهور الکلام فی الاطلاق منوط هم به عدم ذکر القید فی شخص ذالک الکلام فلا ینهدم به مجیء تقید فی کلام منفصل. اگه جدا آمد نه دیگه این ظهور حاله به هم نمیخوره، اینجا ظهور کلام سر جاش. اما اگر این شکل دوم رو گرفتیم که بگیم مجموع رو منظورشه، این کبرایی که داره تشکیل میده میگه دوتاش با هم باشه ولی اون منفصل باشه، در این صورت میگه صغراش چیه؟ صغراش عدم ذکر القید ولو فی کلام منفصل بود. تو قبلی صغرا چی شد؟ عدم ذکر قید متصلن، دومی میشه ولو منفصلن. دست پس دومی دستو باز میذاره ولو منفصلن. نتیجه قبلی این بود که لاین حدم اون ظهور، اصل ظهور، تو این دومی ین حدم به مجیء القید فی کلام آخر. چرا ین حدم؟ چون از اول کبراش اینجوری بود که عیب نداره ولی اون منفصل بیا من قبول میکنم، در واقع میشه ظهور بدوی، ظهور نهایی. میگه این ظهور اگه منفصل نیامده عیب نداره، همین ظهور بدوی قبول کن. اما من دستت باز میذارم اگر شما بعدن هم یه چیز پیدا کردی این ظهور رو میتوانی به هم بزنی، یعنی حدم ظهور طبق این که به مجموع بگیریم این ظهور حال رو، اگه ظهور حال کبرا رو ما کل وسیع‌تر بگیریم دست این ظهور منهدم میشه چون که دست باز گذاشته بود. خب حالا خود شما کدام رو قبول میکنید؟ میفرماید والمتعین بالوجدان العرفی الاول، ما همین رو قبول میکنیم که در واقع متصل فقط مد نظره، این که میگه اراده ما لم یقل من اراده نکردم ما لم یقل لم اقل رو، چیزی که نگفتم اراده نکردم، اینجا تمام موضوع من همون متصل است به همون جمله اولی است. ولو منفصلا رو من قبول ندارم. مقبول شهید صد چیه؟ همون در واقع فقط کلام نخسته، ظهور در واقع انحصار ظهور در ظهور کلام نخست، ولو منفصلا رو قبول نداره. خب بل یلزم علی الثانی، بلکه بالاتر اگه اون دومی رو بگیریم، عدم و امکان تمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل، حتی احتمالی هم باشه نمیشه تمسک کنیم. نه تنها قطعی، احتمال هم بیا میگه خب شاید بیا دیگه، پس وایسا منتظر. لن نظور کنم فی الاطلاق اذا کان منوتم به عدم ذکر القید ولو منفصل، اینا دیگه من ننوشته بودم. خب مسئله دوم، این مشکل اول بود، مشکل اول پس در قید منفصل. مشکل دوم، مسئله دومی که جای تردید هست، ابهام هست، چیه؟ ما یه سری حالات جور با جور داریم، سه حالت میتوانیم از هم تفکیک کنیم. یه جایی قدر متیقن نداریم، یه جایی قدر متیقن داریم از خارج یه جایی هم قدر متیقن داریم در مقام تخاطب. خب اونجایی که قدر متیقن نداریم که هیچی، خب طبق همین به هر حال ما عمل میکنیم. اما اگر قدر متیقن داشته باشیم و از خارج باشه، میفرمایم معروف این است که این قرینه حکمت کافیه، پس مشکل دیگه نیست، اون مقدمات حکمت در اینجا جاری میشه راحت، اگه مقدمات از قدر متیقن از خارج داشته باشیم. در اینجا اون تعبیر اول رو عرض کنم، اینجا اشاره بکنم با چه لسانی میگن، یه مقداری شاید شلوغ بشه، من خلاصش کردم، گفتم حالات عدم قدر متیقن ما یه مقدمه دارن، میگن فطارتن تکون حسس متکافئن، چند حسس که متکافئن فل احتمال برابرن، یعنی متکافئن یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن ندیم، احتمالات مختلف برابرن، تعبیرشون اینه. فیکون من الممکن اختصاص الحکم به حاضر حکمه حسد دونه تلکه او بالعکس، پس اینجا هیچ کدام برتری ندارن، لذا تعبیر دیگه عدم قدر متیقن به خاطر برابری و تکافؤ احتمالات، در واقع حساس و احتمالات فرقی نمی کنن، پس هیچ کدام برتری ندارن که قدر متیقن باشه، اما یه جایی از خارج داریم. تعبیرش این که بل معروفی مثل ذلک تمامیت قدر المتعلم، خب از خارج از این کلام ما فهمیدیم. مسئله سوم که محل مناقشه است، قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، این که از خارج ما مثلا با دلیل عقلی با دلیل نقلی جای دیگه میدانیم، اون سر جای خودش، اما اگه من در مقام تخاطب همین صحبتی که دارم میکنم اینجا تو این مرحله، اینجا بین من و شما شنونده، من و گوینده و شما شنونده، یه مثال قدر متیقنه، یه چیز رو هر دو قبول داریم، که مثلا فرض کن در همه اکرام فقیر اینجا قدر متیقن داشته باشیم، کما اذا کانت یه مورد سوال و جعل مطلق، سوال من در مورد اون بوده، با مسئله دیگه من سائل شما شنونده کاری ندارم که سائلم پاسخ دهنده که امام معصوم باشه، اینجا اگه فرض کنیم در مورد اون موضوع، حداقل امام که قرار پاسخ بده در مورد اون موضوع که باید پاسخ بده، حالا آیا عام‌ترم جواب داده یا فقط محدود به اونه، اون محل تردیده، باید قرینه داشته باشیم که عام صحبت کرده، ولی دست کم اون مورد سوال که قدر متیقنه در مقام تخاطبه. خب اینجا مرحوم آخوند گفتن که ما اراده اطلاق رو نمیتوانیم بپذیریم، همون مقداری که الان محل مثلا محل سوال بوده و محل قدر متیقن تخاطب، ما اونو قبول میکنیم، نمیتوانیم قبول کنیم که این اراده مطلق کرده. مرحوم شهید صدر قبول نمیکنن این حرف و فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو، میگن آقا مگه قرار نشد بریم سراغ زور حال متکلم؟ زور حال متکلم بیان تمام موضوعه، داره میگه که من اراده قید نکردم، ولی جواب اینه که علا ذالک انه ظاهر و حال المتکلم کما عرفت فی کبرا قرینت الحکمه انهو فی مقام بیان تمام الموضوع لحکم الجدی بالکلام فاذا کانت الادالت جزءا من الموضوع یلزم ان لا یکون تمام الموضوع بینن از لا یوجد ما یدل علا قید الاداله ما لم اقله لم ارده. اگه نیاوردم نخواستم، اگه میخواستم بیارم میاوردم دیگه. من بحثم رو اینطوری آوردم، قیدی نیاوردم. حالا که قید نیاوردم، تمام و موضوع در بحث من الان لحاظ شده، قیدی رو من اراده نکردم. و مجرد ان الفقیر العادل هو المتیقن فی الحکم لا یعنی اخص قید الادله فی الموضوع. درسته این الان قدر متیقنه، بیش از این اراده نکردیم. پس قرینه حکمت تخت از این اذن عدم دخل قید الادله حتی فی حاضر حاله. خب نتیجه چیه؟ نتیجه تو این بحثا در واقع اینه که ما قرینه حکمت رو بگیم فقط توقف بر عدم ذکر دلیل به صورت متصل داره. اینجا بحث ما که در متصل و منفصل بود، اینجا بگیم که اگر ما قرینه حکمت رو میخوایم ببینیم در چه مواردی است، میگیم اگر به صورت متصل ذکر کرد این یه جوره، اما اگه ذکر نکرد مثلا فرق میکنه. عدم ذکر دلیل به صورت متصل و به ذالک یتصل ان قرینه الحکمه ای ظهور الکلام فی الکلام لا تتوقف، دو حالت رو نفی میکنن، لا تتوقف علی عدم القید المنفصل. میگه اگه قید منفصل نیاورد قرینه حکمت به هم نمیخوره. و لا علی عدم القدر المتیقن، قدر متیقن اگه نبود اشکال نه، بل علی عدم ذکر قید متصل. همین که ذکر قیدی پشت همون تو اون جمله نیامد، قرینه حکمت تمام شد. مهم اینه که تو جمله قرینه آمده یا نه، بیرون دیگه یه چیز دیگه میشه. شاید بگیم مثلا اگر اون قرینه بیاد دیگه مثلا تخصیص میشه، یه چیز دیگه میشه. ولی ظهور این دیگه بر اون ربطی نداره، این ظهور مال خودشه. و هذا اول بس فی اصل اطلاق و قرینه الحکمه. خب یه نکته ای ایشان میفرمه، آقا این نظریه تعبیر جالب به کار میبرن. بفرمایید. ببین سوغراش مصداقا هر جای یکیه، هر مصداق مثلا یه جای فقیره، یه جای مثلا عدله، یه جایی بستگی داره. مصادیق صغرا این مصداق دیگه. کبرا الان یکی شد. کبرا میگه که مالم عقل هلم ارد هو، چیزی که نگفتم اراده نکردم، این یه کبراسته، یه حکم کلیه. صغراش پس در واقع میخوایم استدلال که بکنیم باید دو تا بیاریم. اینجا الان صغرا این است. بله نه حل شد یا نه، بس یعنی مصداق تغییر میکنه. صغرا یعنی مصداق، باید تو مصداق ما اثبات کنیم. میگیم که آقا کل نجس لابدن یهتر از ان. نه خب این کبراست. حالا این مصداق نجس است یا نه، این میشه صغرا. صغرا رو باید شما جدا جدا احراز بکنید. حالا نه مراد شما همین بود. یعنی غیر از این دوتا، من خاطرم هست که الان تو ذهنم نیومد، یه اختلافی هم هست که آیا یکی دو تا عنصر دیگه هم به عنوان مرحوم آقای خویی و اینا هم داشته باشن. الان فراموش کردم چه عنوانی، که به عنوان یه مقدمه دیگه الان یادم نیست چیه بعد نظرشون. ولی تو این موارد به نظرم نه دیگه، اینطور تو ذهنم هست که به هر حال این مقدمه تکمیل قبول کنه. همه جا همینه. حالا چون که اصل کلی ما الان دنبال چی هست مقدمات حکمت تو این بحث ما می‌خوایم ببینیم اراده اطلاق شده یا نه. یه موقع ممکنه شما مرادتان این باشه که آیا از قرائن دیگه میتوانیم استفاده بکنیم. خب اون قرائن دیگه میشه کنه قرائن دیگه. ما اینجا یه قرینه که داریم میگیم قرینه مقدمات حکمت، قرائن حکمت، یعنی از این که این بنده خدا حکیمانه صحبت میکنه. این دوم این دو تا رو چرا اینجوری میگیم؟ میگیم آقا آدم جدیه، آدم حکیمیه، گتره‌ای حرف نمیزنه، به خاطر این گذاشتیم مقدمات حکمت یا قرائن حکمت. اما قرائن دیگه میشه قرائن دیگه، شاید مراد شما این باشه، یعنی اگه قرائن دیگه باشه اونا ممکنه معید قرائن حکمت باشه یا معید یا مخالفش باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی قرائن حکمت به تناسب، حالا من به چیز به ذهنم نمیرسه که تفاوت خاص داشته باشه، چون که ما الان که نیاز داریم برای اینکه سوال ما اینه که آیا این مطلق است یا مطلق نیست. میگیم ظهور حال اینه که این قید نیاورده پس اراده نکرده، مصداقاً هم اینجا قید نیاورده، یعنی دو تا مقدمه اصلی شد یا انگاری همینه. اگر هم بخوایم بگیم قرائن دیگه جدا، بله اون قرائن دیگه من پیش در واقع عرض میکنم که بغل دست قرائن حکمته. یه قرینه دیگه ما داشتیم، قرینه لفظی یا قرینه عقلی، به این دوتا میگیم مقدمات حکمت. معمولا همینطور کلی تو بحث فقه میگن آقا مقدمات حکمت، دیگه تفصیلش نمیدن اینجوری جزئی. ایشون اینو دارن تفصیل دادن، گفتن چرا میگیم مقدمات، این دوتا مقدمه است. خب این دوتا یعنی با تفسیری که من عرض کردم، یعنی این آقا حکیمه، این مولا حکیمه، وقتی میخواد حرف بزنه دوتا مقدمه رو که زمینه هم بکنیم این نتیجه رو میگیریم که قیدی اراده نشده. مقدمه اول، مقدمه دوم، دیگه الان مقدمه سوم من به ذهنم نمیرسه. مثلا فی مجموعه امرین، ما قرار بود اطلاق رو بفهمیم، جوهر اطلاق چیه؟ میگیم الان چه موقع اطلاق وجود داره؟ میگیم این دو شرط باید باشه، یکی کبرا شما قبول کنیم، در واقع اون مقام بیان رو دارن یه جوری تحلیل میکنن، اون مقام بیان در واقع یه نگاه کلی میکنن، میگن ما یه کبرا داریم که ان ما لم یقله و لم یذکره اثباتا لا یرید او ثبوتا. اینجا چی میگه؟ اینجا مثلا بله، اینجا هم تمام الموضوع تو این مصداق خاص. تو مثال دیگه، یعنی وقتی که میخواد بگه این جمله مطلقه باید دو مرحله رو طی کنه تا بتونه بگه مطلقه، یکی این که بگه ظهور حال کلیش چیه، بعد بگه این مصداق چگونه است. این مصداق اینه که تو اینجا الان لم یخص فی قید العداله، بعدم کبرا رو هم بذار بغل دستش بگه هر جا هم که نیاورده پس اراده نکرده. یعنی این تیک میخواه بگه اینجا الان مطلقه یا نه، اول بعد این مصداق رو بگه، بگه خب این چه ویژگی داره، قید نداره. خب اگه قید نداشته باشه چجوری استدلال بکنه که اینجا الان اطلاق است؟ برای اینکه ثابت بکنه اطلاق است بعد بگه این مصداق قید ندارد، و هو ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا به حسب المدلول اللفظی للکلام هو الفقیر و لم یأخذ فی قید العداله، قید دیگه نیامده، همین آمده، این صغراش. مرحله دوم میگه خب حال برفرض این باشه که چی، حالا برفرض این جوری است، میگه خب آخه یه ظهور حالی هم ما داریم، اون که و اون ظهور حالی قاعده کلیه که اگه نیاورده ارادش نکرده، و هو ان ما لم یقل هو و لم یذکر اثباتا لا یرید و ثبوتا لان ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام الموضوع جدیشه و توسن مهاتان المقدماتان به مقدمات الحکمه فعضا تم. پس اسم این دوتا میزه مقدمات الحکمه و فعضا تم مهاتان المقدماتان تکونت للکلام دلالتون علی الاطلاق. اگه این دوتا رو داشته باشیم دیگه این اطلاق رو ما قبول میکنیم. یعنی چی؟ اطلاق بدوی که داشت میگیم اراده اطلاق هم کرده. یه بحثی که میرسیم اینجا هست تنبیهاته، فرمایان اینجا تعبیر روشنی به کار میرم، اینجا نظریه اطلاق رو باید تکمیل کنیم. پس در واقع ایشان دارن میفرمایند که آقا این بحثایی که ما کردیم در مورد اطلاق، این یه مجموعش رو یه بسته ببینید، اسم این بسته رو ما میذاریم نظریه اطلاق، که اگه خب یه موقع ما میگیم آقا موضوع اطلاق دیدگاه شما چیه، این تعبیر قشنگه، نظریه اطلاق، مثلا نظریه 600 در مورد اطلاق. خب ایشون میگن یه تنبیهاتی هم داره. تنبیه اول، این بنابر نظریه اطلاقی که ما داریم الان ارائه میدیم، اینجا قرینه حکمت ناظر به چیه؟ سوال، آیا ناظر به تکوین مدلول تصوری هست یا نیست؟ اگر ما نظریه وضع رو قبول بکنیم، داره میگه همون لفظش این توش هست، قرینه حکمت ناظر به وضعه، اما ما اصلا با وضع کار نداشتیم، نظریه وضع رو کنار گذاشتیم، نظریه معلوم ناینی بنابر عقل رو گذاشتیم کنار، بعدیم گفتیم نظریه اطلاق رو داریم. در نظریه اطلاق این قرینه حکمت ناظر به چیه؟ ناظر به مدلول تصوری و جعله و وضعه. میفرماین نه، ناظر به وضع نیست، ما با مدلول تصوری کار نداشتیم. اینجا آمدیم تو مقام اراده جدی اینا بس کردیم، وضع اون کلامی که همون معنای موضوعلش داره افاده میکنه، ما میخواستیم اینه اون موضوع، اون معنای افاده شده چجوری اراده شده، ما با مدلول تصوریش کار نداشتیم. بنابراین ما با تکیه بر ظهور حال سیاقی و اینا و قرینه حکمت اومدیم از استفاده کردیم، پس ربطی به مدلول تصوری نداره برخلاف اون نظریه. این نکته بسیار مهمیه براشون. ان اساس الدلال علی الاطلاق کما عرفته هو ظهور الحال سیاقی، نه اون لفظه. از ظهور حال سیاقی متکلم فهمیدیم، از خود وضع و تبادر و اینا نفهمیدیم. و هاذا ظهور دلالت و تصدیقیتون و من هنا کانت قرینت و لکمت داله علی الاطلاق ناظرت علی المدلول تصدیقی للکلام ابتداعن، ولا من دیگه این تیکش نیاوردم، سلبیش رو نیاوردم، فقط ایجابیش. پس ناظر به تصدیق، ناظر به تصدیق، ببخشید ایجابیش نیاوردم، سلبیش که برجسته بوده محل دعواست خواستم بیارم. لا تدخل فی تکوین المدلول تصوری، ولی چی؟ ناظرتون علی المدلول تصدیقی، برخلاف اون نظریه وضع، خلافا لما اذا قیل بان الدلاله علی الاطلاق وضعیت لاخذ قیدا فی المعنى الموضوع. اگه گفتیم نظر اگه وضع رو قبول کنیم نتیجهش چی بود؟ یعنی کلمه، یعنی اطلاق در خود موضوع له در مقام سبوت و در مقام جل اصلا اخذ شده بود، طبق نظریه وضع اطلاق در اونجا قید شده بود که ما گفتیم نه ما قبول نداریم. بنابراین تدخل این نظر تو مبنا و متن تصوری. خب تنبیه دوم، سوال، یه اطلاق ما الان اینجا داریم، اطلاق شمولی یا بدلی؟ چند صفحه قبل یه اشاره کردم به شمولی که من گفتم خب اطلاقش باید این موقع بستم تکمیل بشه، شمولی بدلی اینها. اینجا میفرمایند که این اطلاق میتوانه هم فرض بگیریم شمولی داریم بدلی داریم. سوال ما اینه تو اطلاقش اینجا ان الاطلاق طالتا یکون شمولیان، شمولی باشه تعدد افراد رو ایجاب میکنه، بدلی باشه فقط وحدت حکم میاره برای یه موضوع، یه حکم برای یه مورد. اشکال و سوال، سوال آقا شما چرا دارید این شمولی رو زیر بارش میرید؟ شمولی رو نباید قبول کنید در واقع. چرا؟ به تعبیر اینطوری بیاریم، اطلاق شمولی را نباید پذیرفت، زیرا قرینه حکمت مگه شما نمی گفتید یکیه؟ اینجا یه مقام بیان داره اون کبرا و صغراش داره یه مورد دیگه، شما چرا؟ اگه یه مورده پس به درد یکی میخوره، ولی چجوری میشه منتج باشه برای یه مورد شمولی؟ وقد یقال ان قرینه الحکمت تنتج تارتا اطلاق شمولی و اخرى اطلاق بدی و یعتر از الذالکه بان قرینه الحکمت واحدتون، فکیف تنتج یه بار اطلاق شمولی رو یه بار اطلاق بدلی رو، دوگانه دیگه نباید باشه. یه چیزه، اگه یه چیزه و اون تعبیر فرمان شما که گفتید متفاوت باشه، این دیگه تو همه جا هست. نه آقا متفاوت نیست، همینه. حالا اگه همینه، قرینه حکمت همه جا مشابهه، به جای وحدت آدم ممکنه یه چیز دیگه بفهمه، یعنی بگیم اینجا بگیم قرینه حکمت یکیست، یعنی همه جا یکیست و یک سنخه اینطوری داخل، یعنی همه جا یک سنخ است، اگه همه جا یه سنخه پس دو جور اختزا نباید داشته باشه، همه جا یا شمولی باید بده یا باید بدلی بده. پس چرا یه جا میگید ثمرش شمولی یه جا؟ پاسخ هایی که شان بیان میفرمایند، یکی پاسخ مرحوم آقای خوییه میفرمایند که آقا اینجا بدلی بله قرینه حکمت واحده، فقط اطلاق از توش در میاد، درست. خب پس اون بدلیت و شمولیت چی؟ میگه آقا اون بدل شمولیت ربطی به اطلاق نداره، این قرینه حکمت که گفتیم واحده همه جا یه سنخه اطلاق میده. این شمولی بودن و بدلی بودن یه مسئله دیگه است، نیاز به قرینه اضافی داره، با کمک چیز دیگه ما باید اثباتش کنیم. ما ذکر و سید الاستاد که لا تثبت این قرینه حکمت الا الاطلاق به معنی تقید القید، و اما البدله و الاستقراری فیصل کل مونا به قرینات اضافی هم. خب قرینه اضافی که من در اینجا ننوشتم چیه مثالش؟ یه جایی مثلا میخواییم بگیم شمولی درسته، چرا؟ میگه چون بدلیه غیر معقوله. یه جای برعکس میگیم بدلیه غیر معقوله پس باید شمولی باشه. اون مثالی که من بحث ولایت و مثال ازدواج و اینا که عرض کردم بدل شمولی، اینجا الان همون بیان داره میگه که گفتیم از جای دیگه میفهمیم. یکی از بزرگواران پرسید آقا چگونه است این دوتاش که یکیه؟ خب این چگونه بود همین نکته. گفت من یه تعبیر دیگه به کار بردم، گفتم از تناسب حکم و موضوع، من تعبیرم این بود، گفتیم مثلا انی جعلته حاکما، شما چرا نمیاد بگید که این داخل پرانتز بگم، قبل از انقلاب که حضرت امام کتاب بحث ولایت فقیه ازشون سال 47 منتشر شد داخل کشور که آمد، بعض از این آقایون ملی مذهبی یکیشان در خاطراتش میگه که من اینو قبول نکردم، به دوستانمونم گفتم در زندان اونم با آقایون دیگه بحث میکردیم. چرا؟ چون نتیجهش ملوک و طوایفیه، این فقیه و همه فقیهن. بعد مرحوم ربانی شیرازی هم نامه میفرسته با ایشان، همون بنده خدا بحث داشته، نامه هم میفرسته به امام، اینم یه اشاره میکنه، اما امام یه اشاره‌ای دارن، میگن آقا این مشکل ایجاد نمیشه. خب یه نکتهش اینه که حالا یه نکته عملیه که میگه آقا فقها عادل هستن، اینا سر جای خودش دنبال دعوا که نیستن، تضامن ولایت ایجاد میشه. نکته اصولیش چیه؟ من تعبیرم این بود دیروز پیروز عرض کردم که از باب تناسب حکم و موضوع، این ظاهرش که اطلاقه، میگه سلو فقط و ایدیاما از جهت لفظی عین همه، پس از کجا میفهمیم؟ از یه چیز دیگه میفهمیم، از بیرون میفهمیم، میتوانیم نظر بپذیریم. چه جوری؟ چون که این دوتا مثلا ممکنه مشکل داشته باشه، چون که یه مورد ولایی واحد در زمان واحد در مکان واحد تعدد بردار نیست، اگه بخواد تعدد بشه مشکل هرج و مرج ایجاد میشه، پس نمیتوانیم بگیم شارع و گوینده اراده عموم کرده، این مقدار از اطلاقش درست برمیده. بله برای زمان و مکانهای واحد این باقی مانه. ایشان هم چبین میفرمند، میفرمند یه جایی فالبدلیه فی الاطلاق فی متعلق الام، مثلا تو تثبت به قرینه اضافیه، بدلیه چجور اثبات میشه؟ میگه چون شمولیه غیر معقوله تو یه موردی، مثلا تو فلان مورد تو متعلق امرشان، حالا میگن تطبیقشان تو متعلق هم، لأن ایجاد جمعی افراد طبیعی غیر مقدور للمکلف عادتن. بگه آب بیار، همه آبهای دنیا رو بخوای یه لیوان بیاره یا نه، همه رو یه کاسته جمع کنه بیاره، بگه آب بیار، شما از این بفهمید که باید به همه آبهای دنیا رو بیاره، اصلا غیر معقوله، از شمولی رو اصلا معنا نداره اراده کرد. در متعلق نهی برعکس میفرمایند، اونجا دیگه برعکسه، اون یکی غیر معقوله، بدلی غیر معقوله، میگه انجام نده. اینجا تصمت به قرینت اضافیه وحیه ان البدل غیر معقولت، لأن ترک احد افراد طبیع علی البدل ثابتون بدون حاجت الا نهی. اگه میخوای یکی رو بگه که خب یکیش که صادقه دیگه، این که میگه ترک بکن، مگه این همه محرمات رو الان داره مرتکب میشه، همه شرب خمر ها رو داره مرتکب میشه؟ نه، این یه دانه شرب خمر رو داره مرتکب میشه، بقیش که خود به خود متروکه. اینه اگه میخواست اونجوری باشه، بدلی باشه، اصلا حرف لغو میشد به تعبیر بنده. چرا؟ چون که مستاق داره دیگه، همه شرب خمر رو که نمی کنه، میگه لا تشرب الخمر، خب این یه دانه رو داره شوربه خمر میکنه، بقیه که شوربه خمر اونا رو نمیکنه که، پس نیاز به گفتن نداشت. خب پس این دو تا مثال زدم برای نهی و اینم به طور خاص عرض کنیم که یه تفاوت بسیار مهمه بین امر و نهی که بعدم باهاش کار داریم. ولی من مثال جای دیگه هم زدم به نظر مهمه، چون اطلاق فقط در امر و نهی نداریم، اطلاقای مثالای دیگه هم داریم دیگه. اون مثال ولایت هم من عمدن گفتم خیلی مسئله مهمی بود، برای اینکه ما بگیم آقا اثبات ولایت شد، انی جعل تو حاکما همه ولایت دارند. خب پس همه ولایت دارن، بیان یه تیکر این برداره یه تیکر اون برداره، یا طبق این نظر آقایان شیرازی ها، سید محمد شیرازی و منطبعش و اینها، بگیم که همه چون ولایت دارن بگیم شورای ولایت، شورای فقها، که تازه اونم عملا قابل تحقق نیست. 1000 تا فقیه داریم، چجور میشه 1000 تا فقیه؟ خود اونا هم نمیگن 1000 تا فقیه، نمیتوانن کامل ملتزم بشن، عملا محدودش میکنن. خب پس این به درد بحثای اینجوری میخوره. خب ایشان میفرما آقا من جواب قبول ندارم. چرا؟ چون که میفرمان کافی نیست. یکی کمی بلندتر بفرمایید. بله. ببین ایشان مثال آقای خویی امر و نهیه. میفرمایند یه مثالش یکیش کل امر، برای اون یکی نهی. فرمودن که ببین هیه فالبدلیه فل اطلاق فی متعلق الامر چجوری اثبات میشه بدلی در امر؟ میگن که شمولی غیر معقوله. اطلاق در متعلق نهی چی؟ کدامشه؟ میگن اونجا بدلی غیره. پس مثال برای شمولی این که ما استفاده بکنیم، ببخشید بگیم مثال برای اطلاق بدلی شد متعلق امر. چرا؟ چون که میگه شمولیه نامعقوله، باید همه مساقط همه آبها رو جمع کنه بیاره. تو شمولی کدام رو میگن اطلاق شمولی داره؟ نه از جد ظاهری مثلا اعتبل ما با لا تشرب الخم چه فرقی میکنه؟ این اطلاق داره، اونم اطلاق داره. چرا یکیش امر رو میگن که ما نمیشه شمولی بگیریم، فقط بدلی باید بگیریم؟ چرا؟ چون شمولی غیر معقوله. ولایت من اونجا، البته اونجا مثلا حکم وضعی هم بود، اینی جعلتو حاکمن اونجا. البته این نکته هم عرض کنیم، باز مثال های جور با جور تو یه مورد هم میتوانه اطلاقای جور با جور داشته باشه، چون که تو یه اطلاق میتوانه اطلاق افرادی باشه، اطلاق احوالی باشه، اطلاق ازمانی باشه. مثلا زمانیش بگیم طبق این بیان آقای خویی، بگیم زمانیش مثلا چون که دوچار مشکل میشه شمولی نمیتوانه باشه، اما افرادش مثلا باشه، یا حتی افرادش هم نباشه، احوالش هم نباشه. پس تو یه مثال هم میتوانیم، چون دو سه جور اطلاق داریم، میتوانه جای بحث باشه که مثلا یکی از اطلاقای شمولی بتوانه قبول بشه، یکیش مثلا بدلی. مثلا به هر حال میخوام بگم مثال خیلی جور و جوری میتوانیم داشته باشه. ایش ولی شون دیگه کل امر و نهی رو اصلا اینجوری چی کرد، کل امر و نهی ها اونجوری. ما مثالی که میگیم مثالی خرد بود بس. ما ایشون میفهمم کفایت نمیکنه، آقا جواب من قبول ندارم. چرا کفایت نمیکنه؟ چون میگن آقا یه جایی نقض داره. نقضش چیه؟ چون یه جایی هم میتوانه اطلاق شمولی و هم بدلی با هم ممکن باشه. خب پس شما میگفتید در یه جایی این ممکنه اون یکی ممکن نیست، یا بالعکس. ما برای شما سراغ داریم که از توجد حالات و یمکن فیال اطلاق و شمولی و بدلی، من دوتاش هم چه عیبی داره؟ اینا چجوری بگیم؟ اینجا مثال اینطوری نزدن، ولی با اون بیان من میتوانه گویا باشه. چیه؟ گفتیم تو یه مورد میتوانه هم اطلاق احوالی و ازمانی و افرادی داشته باشه. مثلا یکیش بشه احوالی، یکیش بشه شمولی، یکیش بشه بدلی. اون تو اگه این مثال باشه، اون آی خویی ممکنه دفاع کنه بگه آقا تو یه مورد باز نشد، تو دو مورد شد، ولو تو یه مصداق. اون دوتا حیث جدا بود. مثلا اگر این مرادشان باشه، باز آقای خویی ممکنه دفاع بکنه. حالا چون مثال نزدن اینجا، الان کما فی کلمت، ببخشید چرا، کما فی کلمت عالم فی قولنا اکرم العالم فلابد دعزن من اساس لتعین شمولی اول بدلی غیر مجرد کنه بدیلی مستحیلن. نه یه قرینه دیگه میخواد، تو اکرم العالم هم میتوانه یه عالم رو بگه اکرام کن، هم میتوانه بگه همه علما رو. چه بیداره این به این معنا مثال؟ پس این قرینه کافی نیست. پاسخ مرحوم آقا ضیا چیه؟ میگن آقا یه عنایت اصل اینه که اطلاق بدلی باشه، اصل اینه که اطلاق بدلی است، الاصل و الاطلاق البدلی. اما شمولی چی؟ شمولی یه مقداری معونه بیشتری میخوا، یه مقداری گردن مکلف داریم یه چیزای اضافه میذاریم، پس یه قرین، یه عنایت اضافی و قرینه میخوا به حاجت و شمولی عنایت و اضافیه. شمولی بودن یه چیزی بیش از این چیز لفظیشه. الان حداقل اینه که لفظ داره میگه، ولی این رو دیگه بیش از این اگه بخوایم بذاریم در باب تقریر من، بیش از این چیزی که خود لفظ داره اختزا میکنه، شمولی بیش از ظرفیت این لفظه، پس یه قرینه اضافی میخواد. این تعبیر نداشت اینجا من عرض کردم. و ذالک لن هاذل قرینه تثبت ان تثبت ان موضوع الحکم ذات و طبیعه بدون قید، و طبیعه بدون قید تنطبق علی القلیل و الکثیر و علی الواحد و المتعدد. فلو قیل اکرم العالم و جرت قرینه الحکم لاثبات الاطلاق کفاف الامتصاح اکرام الواحد، گفته آقا اکرام کن، یکی خوب انجام دادم دیگه. ولی اگه بیشتر بخوام تحت جلو ملاحظت طبیعه ساریتن فی جمعی افرادها، این سریان میخوا، سریان یه معونه زائده است که نیازمند قرین است. خب ایشان نفی دلیل اینجا نقد نکردن، پاسخ دیگر هم میگن که برعکس اینه. میفرماین که پاسخ دیگه اینی که بگیم اصل اطلاق شمولی است، اطلاق بدلیه که عنایت زائد میخوا. بعدم ارجاع میدن میگن حالا این بعدن باید انشاءالله در سطح های بالاتر بحثش بکنیم. خب اینجا چجوری خلاف اون رو گفتن؟ گفتن اطلاق شمولیه، تقریرش اینه ان المایع عندما تلحظ بدون قید و ينسب علیها حکم انما ينسب علیها ذلک به ماهیه مرآت للخارج، مگه طبیعت نیست؟ طبیعت همین که بخواد تطبیق بشه مصادیق زیاد داره. تعبیر دیگه این که در واقع زیرا موضوع طبیعت است که قابل تطبیق بر کثیرین است. ولی در مقابل اطلاق بدلی یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این طبیعت سرمن پیدا نکنه بر همه تطبیق نشه، یه قیدی بزنیم. چون که اون مرآتیت داره، زیرا موضوع طبیعت است که قابل تطبیق بر کثیرین، در حالت مرآتیته. فیسر الحکم نتیجه لذلك الا کل فرد خارجی تنطبق علیه تلک المرات ذهنیا و هذا معنا تعدد الحکم و شمولیت. اون بحث مرحوم امام هم که گفتم که بحث نظری خطاب قانونیه که اشاره کردن به طبیعت میخوره، این نکته توش هست. اون وقت اون یه نکته اضافه هم داره تو خطاب قانونیه که چی میگه؟ آقا این انطباقش رو دیگه عقل میفهمه نه لفظ. اما مرحوم ناینی گفتین نظر انحلال چی؟ میگه که انحلال خود لفظ داره میگه و این حکمه داره به تک یه حکم ظاهرش یکیه ولی هزاران حکمه. خب در واقع به نحوه تطبیق. خب تو بیان اینجا، تو بیان مرحوم آقا ضیا بدلیت چی؟ ببخشید تو این سومی و عمل بدلیه کما فی متلعم فهیه التي تحتاج الا عنایتن. چرا؟ چون باید قید بزنیم به این طبیعت، یا تقید المایه بالوجود الاول. حالا چون که قید باید بزنه، یه قرینه میخواد که در مراحل بالاتر ایشون میفرما باید بحث کنیم. تنبیه سوم، یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی. اینجا تیترامون کم بود و بزا دیگه صلوات محروم شدیم. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی. آخرین روز ماه مبارک ان شاء الله که خداوند کار نکردن های ما، عدم اقدام های ما رو، همین که حمله بر جسارت نکنه، همین که ظاهر حال ما این باشه که انشاءالله ظاهر حال خودمون رو بگیم اعلام کنیم انشاءالله خدایا ما قصد جسارت نداریم، حالا دستمون در میه کاری رو میکنیم یا کارهای خوبی رو که باید انجام بدیم بدون قصد جسارت از بیحالی انجام نمیدیم، نه این که جسارتا نخواهیم انجام بدیم، و فضلن از این که کارهای منفی که خدای نکرده ممکنه از ما سر بزن، انشاءالله خدایا شما قصور و اشتباه لحاظ بفرمایید. به هر حال این ظهور حال فاعلی که ما باشیم انشاءالله خدایا منفی محسوب نفرمایید. یه صلوات دیگه من همت بفرمایید. الله مثلا. خب نکته دیگه که می‌فرمایند این شمولیت طبیعت در موارد نهی و بدلی بودن در موارد امر، امر چگونه است؟ ببین الان تو بحث مرحوم آقای خویی فرمودن که نهی یه شمولی داره، اما در امر نه، فقط بدلیه. همین یکی رو بیار. چرا؟ چون اون طرفش مشکل داره. چون اون طرف مشکل داره، در واقع یه جور دارن استدلال عقلی میفرمودن، درسته؟ اینجا مرحوم شهید صد همین رو اونجا در لسان بحث آقای خویی بود دیگه کار نداشتن، گفتن از حیث دیگه گفتن اشتباهه، گفتن اون کافی نیست. ولی اصل این نکته رو چی؟ این شمولیت تو این مصداق رو حالا قبول بکنیم یا نکنیم؟ حالا بله، فرمایش مرحوم آقای خویی که گفتن با چی باشه رو ما قبول اونجوری نکردیم، بدلیت و استخراج از قرینه اضافی. خود این نکته رو چی؟ اصل نکته اینجا می‌فرمایند دلالتش دلالت لفظی نیست. بل اونجا چرا گفتن کفایت نمی‌کنه؟ چون گفتن این دلا در واقع گفتن اون قرینه اضافی که شما آوردید کافی نیست، ولی اصل نیاز به قرینه رو قبول داشتن. اینجا تو این تنبیه سوم معلوم میشه اونجا چی فرمودن. گفتن که تو بحث آقای خویی یه تعبیر قشنگی داشتن، میخواستن بگن این قرینه، بله ما قبول شمولیت، این که گفتن دوچار مشکل میشه، گفتن اونجا این تعبیر، بله شمولیت گفتن غیر معقول بودن، اون غیر معقول بودن نکته خارجی بود، درسته؟ ولی گفتن صرف این کافی نیست. یه تعبیر رو پیدا کنم، لا یسل هذا الجواب لحل المشكل از توج حالات یمکن فلان، که دوتاش باشه، فلا بد در زمین اساس لتعین شمولیه اول بده غیر مجرد کون بدیلهی مستحیلن. این مستحیل بودن تأثیر میتونه داشته باشه، ولی این قرینه خارجیه کافی نیست. پس فل جمله نف نکردن اونجا. اینه تذکر بدیم که البته ایشان صرف تمسک به مستحیل بودن طرف شق دوم را کافی ندانستند. نگفتن که از لفظ میشه بفهمیم. دو بیان مرحوم آقای خویی دو تیکه بود، یکی قرینه اضافی بود، این اصل نکته، که استحاله طرف دیگر بود. حالا ممکنه مرحوم آقای خویی بگی بابا تو این مثال من گفتم، یه جایی ممکنه، یعنی فرمایششون ممکنه قبول داشته باشه، بگی آقا فلان. پس می توانیم ما مناقشه رو مصداقی حساب کنیم، ولی کلیتش رو قبول کنیم. به چه قرینه‌ای؟ به قرینه این تنبیه سوم. چرا؟ چون می‌فرماید آقا عقلن این شمولیت و عدم شمولیت عقلنه، نه به خاطر دلالت لفظ. یعنی چی؟ یعنی یه نکته خارج از لفظ دیگه، یعنی یه قرینه زائد میخواد. پس اون حرفی که اونجا گفتن آقای خویی گفتن قرینه اضافی، اون رو نفی نمیکنه، اون قرینه، اون مصداق قرینه رو نفی کرد که استحاله بود، که استحاله طرف دیگر باشد، اون مصداق رو نفی کردن. نه اینکه لفظ میخواستن بگن اضافی نیست، قرینه اضافی نیاز داره به خود لفظ، نه اینه نمیخوان بگن. این تنبیه سوم داره اون رو بیان میکنه که یشتم الا مثلا سله یه جوره، لا تکذب یه جور، لا تکذب یشتم الا تحریمات متعددم، که اینجا میتوانیم بگیم شبیه بحث انحلال مرحوم آقای خویی هم میشه، چون میگه تحریمات متعدد است. اگر لفظی بگیریم، اما اگه عقلم بگیریم متفاوته. در سله چی؟ میگه فلا یشتم الا علا وجوب واحد. این نکته رو ما قبول داریم. پس نکته اصلی شمولیت امر، شمولیت امر، ببخشید شمولیت نهی و بدلی بودن امر. یعنی اینجا ما این نکته رو بسیار مهمه که نهایتاً سوال ما در امر چی میفهمیم؟ عمومه به نحو شمولی میفهمیم یا بدلی؟ این نکته رو ایشان قبول دارن، میگن آقا در نهی ما شمولی میفهمیم، در امر بدلی میفهمیم. خب این چه جوریه؟ اینجا میفرمایند ببینید یه اقتضایی داره که این اقتضا مهمه و هازا بله نه نه این تنبیه دیگه اون بحث ببین اینجا من تلبیر اسم آقای خویی نبردم، تنبیه که خود آقای شایسته میگه، برای اینکه اونجا ما یه حرفی رو بهتر متوجه بشیم با کمک این نکته این عرض کردیم، بعد حالا خود اینو میخوایم توضیح بدیم که این مراد چیه. میخوان بگن آقا اگر صیغه امر داشتیم ما بعد یه مورد میفهمیم، اگه گفت آب بیار اون نکته آقای خویی که تو مثال گفت بله نکتهش درسته، ولی شمولش چیه؟ شمولش میگن عقلیه، ولی اصل نکته که ما از امر حد اقلی میفهمیم، در نهی حد اکثری میفهمیم، شمولی میفهمیم، این نکته درسته عقلا. و یفتر از اون نهی فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد، منتها نکته اینه که قبلش رو ببخشی یه تعبیر بخونم، اما الحکم فی الخطاب الثانی که سله باشه لا یشتم لا الا وجوب واحد فلو ترک المکلف الصلاه لکان ذلک اسیانا واحدا و یستحق به سبب عقابا واحدا. سله یا نماز اون برگردیم اون بحث فور و تراخی که بود، اونجا ما عرض کردیم از دل خودش هیچی در نمیآیتونه، چرا گفتیم به طبیعت خورده، میگیم خب باشه حالا به طبیعت فهمید، از لفظ نفهمیدیم، حالا از جای دیگه میشه بفهمیم، میگه چرا میشه بفهمیم. اینجا در عقل همین حداقلی میفهمیم، در امر حداقلی میفهمیم، یه مصداقی لفظ نمیگه یه مورد، ولی عقل میفهمه چی و هازا من نتایج شمولیه فی اطلاق متعلق نهی التي تقتضی تعدد الحکم. خود این اطلاق چون این ایجابی داره و البدلیه چون نوع اطلاقش فرق میکنه، پس لفظ اینجور نیست، ما این بدلی دو نوع اطلاقه، این دو نوع اطلاقش هم از بیرون میفهمیم، لذا نوع اطلاق در واقع مقتضیه چیه؟ اینه تکمیلش کنیم، در واقع نوع اطلاق مقتضیه تفاوت آنهاست که نوع اطلاق هم از بیرون از عقلا فهمیده شد. حالا این تعبیر دیگه که اینجاست. بله خب ممکنه قرینه‌ای داشته باشیم، حالا ایشان دارن میگن اقتضای خود این چیه، یقتضی وحدت الحکم، اقتضای اینه داره، اقتضا داره یعنی علیت تامی نیست که، یعنی ممکنه به کمک چیزای دیگه بفهمیم، شمول بفهمیم. چی رو؟ سله؟ مثلا سله، ها این نکته مثال خوبی بود که من عرض کردم اطلاق افرادی و ازمانی و اینا، مثلا از جهت افرادی نسبت به مخاطب، افرادی نسبت به مخاطب سله، همه مکلف این هستند پس همه بخوانند، اما همه یکی دونه بخوانند، این مقدار دیگه بیش از این اختزانه، ولی سله داره همه رو میگه، حالا سلو که دیگه یه حالت لفظی هم شاید داشته باشه، بیش از شاید اطلاق بگیم، حالا بعضی هم ممکنه سلو هم یه جور بگن اطلاق، ولی سلو شاید لفظی حساب کنیم، ولی اگه سله یعنی کی سله؟ سله مخاطب، یه موقع سله به مثلا یا ایوه الانسان سله، یه موقع میگه ایوه النبی سله، خب اینجا از مجموعه، چون که فقط با این یه لفظ کنه مجموعه قرائن کل جمله هم کار داریم، قرائن دیگه هم کار داریم دیگه، فقط قرائن حکمت که نیست، قرائن دیگه هم هست، اونا مجموعه برایندگیری تو مقام بس روش شناسی اول سوق جدا جدا میگیم، میخوایم بفهمیم این اقتضاش چیه، یا علیت تامه داره اگه لفظی باشه، خب اگر اقتضا داره قرائن دیگه هم سر جاشون میاد تاثیر میذاره. خب بستگی داره دیگه، پس ببین الان انواع اطلاقا رو داره، احوالی داره، ازمانی داره، درسته، همین اطلاقا رو داره، این اقتضا داره، ولی ما میتوانیم بستگی داره. اون قرینه آقای خویی هم آقای چیز نفع نکرد، گفتش چی؟ گفتش کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی یه جایی میتوانه مفید باشه، اونجاهایی که مثلا به استحاله میخوره اون طرف مقابلش مشکل داره، میتوانیم اینجوری بگیم. خب این نکته تکمیلی هم شاید به این بحثم کمک بکنه. ولیکن قد یتجاوز و هازا و یفتر از و نفی حالت لا یعبر ان الا ان تحریم واحد. نهی رو گفتیم اقتضای شمول داره، ولی بعضی وقالا برعکسش، یه مقدار به این فرمان شما نزدیک میشه. نهی که داره میگیم همه جا، ولی بعضی جاها یه دن اقتضا بیشتر نداره. کماف نهی المتعلق به ماهیت لا تقبل و تکرار من قبیل لا تحدث بناهن علا ان الحدث لا یتعدد. اگه خود اون موضوع این شبیه اون ولایته بود که گفتم خودش، یا مثل اون مثال ازدواجه که گفتیم، که مثال عرض کردم گفتم این دختر خانومه اندوز الان تعدد نامزدی میتوانه داشته، میتوانه تعداد طالب داشته باشه، ولی همین که دیگه اختزای بیش از این نداره. اینم شبیه اون میگه دیگه حدث تعدد بردار نیست. ففی هازل حالا یکونو تحریم واحدن کما ان الوجوب فی سله واحدون، ولیکن معهازا نلاحظ ان هناک فارقا یزل و ثابتا بین الامر و نهی او بین الوجوب تحریم. اصل نکته رو میخوان بگیم. ببین یه موقع با قرائن دیگه میفهمیم میگیم شمول داره سلب یا تحریم محدوده، اون یه بحث دیگه است. اقتضا شما میخوان ببینیم چیه. اقتضاش اون شمولیت داره، این انفراد داره، بدلیه. و هو ان الوجوب الواحد المتعلق بال طبیعه لا یستدی الا الاتیان به فرد من افراد ها، و اما تحریم الواحد المتعلق به ها فهو یستدی اجتناب کل افراد ها ولک یکفی. خب منتها نکته اساسی این که این فارقه از کجا آمد. پس نوع اقتضا، نوع اطلاق مختزی تفاوتشانه، که نوع اطلاق هم متفاوته. خب و هذا الفارق لیس مردو الى الاختلاف دلالت لفظ اول اطلاق. ببخشید چی شد؟ مرد دو الى الاختلاف دلالت لفظ اول اطلاق. بل این ببخشید این تعبیر نوع اطلاق که من آوردم در واقع با اینجا چیز میشه، همین در واقع نوع اطلاق مختصی یه جوری تفاوت فی الجمله بودا، یعنی ولی میخوان بگن اینجا تعبیرش اینه که مردهو لیس الی الاطلاق. اصله شاید بگیم اطلاق، حالا این تعبیرم یه جوری شاید بپسندید. اطلاق مختصی اصل تفاوت آنها این اینجا بفهمن که نیست. خب پس عقلا فهمیده میشه. بل الی مردش به چیه؟ الی امر عقلی. امر عقلی چیه؟ این که طبیعت اقتضای طبیعت اقتضاش در امر چیه؟ با یه مصداق حاصل میشه، و هو ان طبیعت توجد به وجود فرد واحد. ولی انعدامش چی؟ انعدام به همه است. اقتضای طبیعت در امر در واقع وجود به یک مصداق، اما در اقتضای طبیعت در نهی به چیه؟ انعدام به انعدام همه مصادیق. یعنی چی؟ یعنی اگه گفت مثلا لا تشرب الخمر، با یه مصداق تحقق پیدا نمیکنه چون مطلقه. نگفت لا تشرب هذا الخمر که یه مصداق بخواد، گفت لا تشرب الخمر. الان من اگر این خمر رو نخورم اون یکی بخورم، بله این مصداق تحقق پیدا کرده، ولی مصداق اون طبیعته که الخمر باشه نه، بعد همه مصادیقش منعدم بشه تا این صدق بکنه. اگه یه شرب خمر بشه، این لا تشرب الخمر نقض شده. اما تو امر یه دانش میتوانه مصداق باشه، مگر اینکه یه چیز بیشتر، اقتضای بیشتری داشته باشیم. خب و حیث ان نر ان طبیعه یستد این ادامه ها فلا بود در این ترک سایر افراد ها، و حیث ان الام با یستد ایجاد ها فیک فی ایجاد فرد من افراد واحد. این تیکه اون طرفش نفرموده که محل سوال شما هم بود بیشتر، اون طرفش طبیعتا باید بگیم قرائن دیگه. یعنی یه قرینه بیا بگه که آقا این یا مثلا الان گفت لا تشب هاذ الخمر، این شد خودش قرینه دیگه، هاذ الخمر. سل صلاتن واحده دیگه شد تسری، سل فی جمیع عمرک، این دیگه قرینه صریح شد، خودش لفظ داره با تتمیم با دال و تعدد دال و مدلوله، یه دال نیست، اون الفاظ دیگه هم میاد، صریح کل جمله است. خب پس اون قرائن دیگه است. یا سلو، خب اینجا سلو منتها این نکته تکمیلی هم عرض یادآوری باز میکنم که دو سه تا اطلاق داره، ممکنه بگیم بعض از اطلاقاش دست برداشته بشه، بعضیاش متفاوت باشه، در این حال بعضیار هم باز ممکنه بگن که آقا در امرم همونطور که برعکس این نظر اصل اطلاق بدلی است، یا برعکس هم داریم دیگه، یه نظر که وجود نداره، بعضی میگن اطلاق شمولیه. اگه گفت اطلاق شمولیه یعنی چی؟ یعنی هم در امر هم در نهی، اون یه نظر بود، در امر اینجوره در نهی اونجوره، ولی این که میگه اطلاق شمولی ظاهرش اینه که برای در هم امر هم در نهی برای جای تعدد اقوال هم هست. یه صلواتی دیگه مرحمت بفرمایید. چی فرمودید؟ ایشان الان ظهور فرمایششون این نبود که بگن اختلافیه، ولی من تو ذهنم هست که به هر حال خودشون هم اون پاسخ قبلی رو که گفت، اونا که نگفتن اطلاق بدلی در امر و نهی، یه جوری بحثشون ناقصه به نظرم، حداقل در مقام توصیف ولو که استدلال نمی آوردن بعد یه مقدار کامل‌تر می آوردن که خب اینجا آقای خویی یه قرینه اضافه بود، قرینه اضافیه اون نوع قرینه اضافیه مختزی تفصیل بود، اما پاسخ آغازی ها و پاسخ دیگه توش تفصیل نبود، مطلق فرمودند، فرمودند که بعضی گفتن از اطلاق بدلیه، یعنی چه در ام چه در نه فرق نمی کنه، و نظر برعکس هم نظر سوم برعکس بود، تفصیل نبود. این کنه اینجا الان یه جوری ممکنه با بحث آقای خویی سازگارش بیشتر باشه، ایشان نفرمودن من اون این نظر رو، فقط گفتن کافی نیست، شاید نظرشان رو ما این بحث رو اگه ادامه اون پاسخ اول می آوردن شاید این تنبیه سومینا به درد اونجا بیشتر می خورد. بله بله، قرینه اضافی آقای شهیستد هم نفرمودند، گفتن این قرینه اضافی که شما آوردید کافی نیست. اونجا چی فرمودن؟ قد اجیب علی هذا الاعتراض به عدت وجوه، که گفتن یه قرینه یه سنخ و یکیه، چرا دو جور نتیجه داره؟ پاسخ اول آقای خویی بود که گفتن که اینها قرینه اضافی میخوا، تو یکیش فرمودن که چون اون یکی مشکل ایجاد میشه پس این طرفی، و بالعکس تو امر فرمودن اطلاق بدلیه، چرا؟ چون که شمولیش غیر معقوله، و بالعکس پس تفصیل عملا از دلش یه جوری تفصیلم به اصل نکته این بود که سوال، چون که سوال این بود که چرا دو سنخ از دلش در میاد، این که قرینه حکمت که یکیه، به همین اندازه گفتن که خب چون که قرینه اضافی میخوره، بله ربطی به این نداره، ما قرینه اضافی میاریم، بر همین حد بحث ما تمام بود. اما یه ثمره ضمنی هم داشت اون مثالشان، سوال دعوای ما این بود که چرا قرینه حکمت که واحده دو جور داره اختزام میکنه، هر جایی یه چیزو اختزام میکنه، ایشان گفتن مال خودش نیست، مال قرینه اضافی است. حالا که رفتن سراغ قرینه اضافی، داخل پرانتز ثمره بحثی هم داشت که عملا یه جور تفقایل به تفصیل هم شدند. اما پاسخ دوم و سوم این بود که نه آقا، ما اصلا نمیگیم که دو تا پاسخ داره، همون سنخ واحد یه اقتضا داره. کی گفته دو تا پاسخ داره، دو تا اقتضا داره؟ نه، اصل اینه، اون یکی عنایت اضافی میخواد. پس اون نکته‌ای که شما دست گذاشتی شد روش گفتید که این قرائن حکمت یکیه پس نباید دوتا اقتضا داشته باشه، ما قبول میکنیم. حالا تو مقام تعیین که یک اقتضا چیه، یکی گفتش اصل بدلیه، یکیش گفت اصل اطلاق شمولیه، اون اعتراض رو قبول نکرد، گفت نه اصلا دوتا پاسخ نداره، دوتا اقتضا نداره، یه اقتضا داره، فقط تو تعیینش در اختلاف نظر کردن. اما پاسخ آقای خویی این میگفت دوتایی وجود داره ولی نه به خودش، مال یه چیز دیگه است. بحث آقای شهید صدر چی؟ مال نظر خودشون اینجا خیلی صریح اینجا بحث نکردن، به نظر آقای خویی نزدیکتر بیانشون، ولی با یه تفاوتی که گفتن کافی نیست بیاریم. عملا یه جوری شاید بگیم ادامه بحث آقای خویی حساب بشه نظر ایشان با توجه به این تفاوت در امر و نهی. شاید خب تنبیه چهارم میفرمایند، خب سوال این کسرت، ما یه جایی کسرت داریم، خب اینجا این کسرته یه جورم ممکنه پاسخ به این بحث قبلی هم یه جور تکمیل این بحث قبلی ما هم باشیم که شارع این کسرات رو در شمولی لحاظ کرده یا نکرده. میفرمایش شارع در مقام ثبوت اینا رو لحاظ نکرده، کسرات رو لحاظ نکرده. آخه پس از کجا فهمیدیم؟ خود طبیعت رو فقط لحاظ کرده. خود طبیعت تو این بحث قبلی گفتیم چجوری فهمیده میشه، از لفظ میفهمیم یا از جعل، ببخشید از لفظ میفهمیم یا عقلن میفهمیم، فرمودن عقلن. حالا تو این مسئله تنبیه آخر میگن مال مربوط چه مرحله‌ایه، میگن اصلا مال مقام جعل نیست، این مال مقام مجعوله، این کسرات مربوط به مرحله مجعوله. به یه تعبیر دیگه اصلا ربطی به جعل شاره نداره، ربطی به شاره نداره که تو لفظ آمده باشه، بلکه خطاب فقط داره جعل رو بیان میکنه، اونی که در عالم جعل اتفاق افتاده داره حکایت میکنه. این کسرت رو اونجا که گفتیم عقلن میفهمه، عقلن میفهمه یعنی تو چه مقام میفهمه؟ تو مقام امتصال و مقام فهم مجعول دیگه. پس تنبیه چهارم اینه که اون تنبیه قبلی این که میگه عقلا فهمیده میشه، این تنبیه بعدی میگه کجا میفهمیمش؟ تو مقام مجعول. تنبیه قبلی گفت مردش اینه که الا امر عقلی، تنبیه چهارم فیکون کل فرد من الطبیعه المطلقه شمولیا موضوعا لفرد من الحکم لیس الا مستوى الجعل. چرا؟ چون که اونجا فقط لحاظ مولا رفت رو سر طبیعی العالم، لحاظ المولا عند جعل الحکم به وجوب الاکرام الا طبیعی العالم، اصلا کار با این کسرات نداره. بله طبیعت قابل انطباق بر کثیرین هست، لذا التکسر مربوط به چیه؟ مقام مجهوله. ولای الحظ العلماء به ماهی کسرتون فبه نظر الجلی لیس لده الا موزون واحد و حکم واحد ولکن التکسر یکون فی مرحلت المجهول. ما هم قبلا که بین جعل و مجهول تفاوت قائل شدیم، مرحوم آقای ناینی مطرح کرد جعل و مجهوله، ما هم به تبع ایشان اون رو لابلای بحث آوردیم و عرفنا فعلیت المجهول تابعتون لفعلیت موضوع خارجن، پس اون خودش داره متکسر میشه. خطابم ناظر به مجعوله، به فعلیت، ببخشید خطاب ناظر به مرحله جعله و ناظر به فعلیت مجعول نیست. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. یه بس که سریع میخوایم عرض کنیم، یکی ادوات عمومه، تو بحث عموم تعریفش چیه، این عمومیت از کجا میام؟ ما یه عموم داریم یه اطلاق. در اطلاق نکته اول، این شمول معلوم شد لفظی نیست، خارج از که مدلول کلامه، عقلی فهمیدیمش دیگه، ولی عام چی؟ از مدلول میفهمیم. پس اون نکته که الان تو بحث قبلی آوردیم به درد اینجا میخوره. خب اداه عموم هم اسم است و حرف، حرف اسم معلومه، حرف چگونه بیان میکنه؟ مثلا الف لام، با الف لام که میگیم اینجا یه نسبتی رو بیان میکنه، در نسبت در ادات حرفی بیان نسبت می شود، این رو عرض می‌کنم، نسبت استیعابی می شود. اینجا تدل علیه به ما و نسبتون استیعابیه، خب مثل لام جمع، خب دلت علل استیعاب. خب اما عموم چی؟ عموم فرق می‌کنه. نکته دیگه، ما الان در اطلاق گفتیم چند نوع داریم؟ اطلاق دو نوع داریم، بدلی و استقراقی. اما در عموم یه مجموعی هم اضافه میشه. چرا؟ ریشش چیه؟ این ریشه اینها برمیگرده به عالم لحاظ و حاز تطبیقات لأن الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعه تطبيقات علی افراده و هذه التطبيقات تاره تلحظ عرضیه و اخرى تبادلیه فسانی و البدلی والاول ان لوحظت فی عنایتون وحدت تلک تطبيقات فی المجموعه و الا فهو استخراقی. پس ریشه تنوع عموم به چی برمیگرده؟ به لحاظ. لحاظ چند تاست؟ لحاظ در مرحله اولا به صورت لحاظ عرضی، دوم لحاظ تبادلی، این میشه علل بدل. این لحاظ عرضی به دو نحو، یکی به نحو همون استقراقی و بدلی، ببخشید استقراقی و مجموعی. اگه مجموعش به ماه و این هزارتا به ماه و هزارتا، یعنی رابطه با هم بودنشان هم لحاظ بشه، این میشه مجموعی. اما نه آقا اینا رو بیار یکی یکی بیار، حالا یکیش نشد نشد. اگر بگیم مجموعیه یعنی چی؟ یعنی اگه یکیش نیه حکم اینجا در واقع مصداق پیدا نکرده، شما تخلف کردید، چون قرار بود همه رو با هم بیارید. اما اگه استقراقی باشه مثل نماز، حالا یه نماز خواب ماندید شما، اون یکیات خود اونا رو انجام دادید، پس این لوح ازت، این عرضیه، لحاظ عرضیه، اگه لوح ازت فی عنایت و وحدت تلک تطبیقات فیل مجموعی، در لحاظ وحدت این مصادیق، و الله فوابه استقراقی مجموعی، پس این میشه با لحاظ وحدت یکسان. یه تعبیری هم تو بحث شهید مطهری و بعضی جاهای دیگه هم تو بحث فلسفی که میرن میگن وحدت مکانیکی، وحدت فلان، انواع وحدت، وحدت انتزاعی. اینجا نوع وحدتی که داریم یه جوری وحدتیه که با هم باید باشن، اگه همش با هم نباشه اصلا صدق نمیکنه. مثل این که شما گفتن نماز بخونید، اگه یه جملهش مثلا رکوعش رو نخونید اصلا بگیم نماز حساب نمیشه. فرض کنیم نمیگیم نماز ناقص، این بنابر مبنای چی میشه؟ اون مبنایی هم که داریم که ما بگیم که اون چیز نوع شمول چگونه است، این که عنوان شدم ذهنم خسته شد، حالا صحیح و عام تو بحث عام، اگه برای عام وضع شده باشه یه تیکش نباشه باز اون صدق میکنه، اما اگه برای صحیح باشه یعنی اگه نباشه دیگه نیست، این هم شبیه اون. خب اینجا نکته مهمی که هست، اون بحث قبلی که گفتیم دو مرحله بودن، اینجا ازش یه جوری استفاده میکنیم. این انقسام عموم مال کجاست؟ تو بحث قبلی عموم رو دیدیم چجوری لحاظ شد، یه توکش در مقام کثرت مثلا در مقام فعلیت بود. اینجا بعضیا میگن که آقا مربوط به مرحله تعلق حکم، این مرحله تعلق حکم رو ما قبول بکنیم یا نه؟ میفرمایند نه آقا قبول نمی کنیم. چرا؟ قد یقال که این انقصاب و فی مرحله تعلق الحکم، لان الحکم این کانه متکثرن به تکثر رفع فهو استقراقی، و این کانه واحدن و یکتفی فی امتصال به فردن فهو بدلی، و این کانه یختزل جنبن. این تنوعی که داره مال تعلق حکمه، اینجوری تعلق گرفته. ان الحکم این کانه متکثرن به هر کدام از این انها، حکم که تعلق گرفته اینجوری سگانه شده. میفرمان نه آقا مربوط به این نیست، اینجا تعبیر به کار نبودم، ولی من این تعبیر رو میشه به کار ببرم. مال مرحله قبله. چجور مرحله قبله؟ این فرض. چرا؟ چون که فرض اینا متوقف بر ورود حکم نیست. متوقف بر ورود حکم نیست یعنی چی؟ یعنی این سه تصویر ذهنی هستند. به تعبیر دیگه آقا مرحله قبله. قبل از اینکه شما حکم جعل کنید، باید تصورش کنید. سه جور تصور قبلی. این تعبیر قبلیت رو ندارن. منتها از یه جای دیگه میفهمیم توطئتا لجعل الحکم، قرار زمین ساز باشه سه تصویر ذهنی در مقام قبل برای زمین سازی حکم هستند، جعل حکم هستند. این جعل حکم برای زمین سازی، پس مال این مرحله نیست، مال مرحله جلوتره. خب مسئله بعد این رو تمامش میکنم، نکته آخر نحوه دلالت ادوات عموم. یه سوال مشابه اینم توی بحث دیگه داشتیم، آقا این دلالت این ادوات عموم چگونه است؟ به اطلاق و قرینه حکمته یا به دلالت خودشه؟ خودش داره اطلاق میکنه یا نه ما از بیرون با اطلاق و اینا میفهمیم، از جای دیگه میفهمیم. یه نکته باز عرض کنم، قبلا هم یه جایی داشتیم یکی دو روز پیش، یه جایی ایشان گفتش که اما بالوضع اما بالعقل اما بالاطلاق، من اشاره کردم گفتم اطلاقم یه جوری میتونه دلیل عقلی حساب بشه چون خارج از لفظ دیگه، این اطلاق رو کی میفهمه؟ عقل داره میفهمه با اون قرائن حکمت. ولی ایشان کنه اینه هم ارزش گرفت. اینجا هم یه مقدار شبیه اینه، تو این بحث قبلی هم یه تیکه فعل جمله شبیه اون بود که مثلا عقل و اینا که پاش وسط کشیده بود که من عبارتم تغییر دادم، ایشان گفتش که از اطلاق نمیفهمیم از عقل میفهمیم، من قبلش نوشته بودم از اطلاق میفهمیم، بعد اینو پاک کردم که گفتم که از عقل میفهمیم، از اطلاق میفهمیمش، از نوع اطلاق میفهمیمش عوض کردم. چرا اینجوری ایشان آورده که نه این نوع اطلاق یه چیزی هم عرض عقله؟ تو تعبیر ایشان میتونه جای انقلاب باشه که آقا فهم اطلاقم یه جوری فهم عقلیه دیگه، یا لفظ یا عقل. عقل از کجا میفهمید؟ از اطلاق، از مقدمات حکمت، ولی عقل داره میفهمه، خود لفظ نمیگه. خب این تذکر خارج از بحثی بود. خب سوال، اینجا از خودش میفهمیم یا از بیرون میفهمیم؟ حالا اینجا دیگه تعبیر عقل رو نیاوردن. مرحوم آخوند خراسانی که شهید صدم همون قبول داره میگه هر دوش ممکنه، هم میتوانیم اینجوری جعل بشه، عدات رو اینجوری درست بکنیم که از این بفهمیم از اونم بفهمیم، هم میتوانه قابل جعل باشه هم میتوان از خودش بفهمیم، ولی کدام وقوع داره، کدام استظهار میشه؟ مرحوم آخوند دومی رو استظهار کردن که از خود لفظ، ولی اون که دو هر دو مهمه. خب مسئله مهم، چرا این نظر اول رو که بگیم از اطلاق و قرینه حکمت بفهمیم رو بگیم قبول نکنیم، این طرف استظهار میشه اون اولی چرا درست نیست، وچه دوم استظهار میشه وچه اول چرا درست نیست؟ یکی دوتا دلیل میارن. دلیل لغویت، میگه آقا لغو میشه، ولی مرحوم شهید صدر اینو قبول نمی کنن. چرا لغو نمیشه؟ میگه آقا اگه بخواد لغو چی لغو میشه، اگه وضعش کنیم لغو میشه. میفرماین نه وضع اعداد لغوه نه استعمالش، هیچ کدام لغویتی رو ایجاب نمی کنه. اونجا نکته دومش این که آقا این تکثر در عموم لحاظ شده اما در طبیعت گفتیم مثلا ربطی به این نداره، همین که در طبیعت ربط نداره ولی در عموم ببین کجا لغویت حاصل میشه، این که یه فرقی نداشته باشن. ولی ما میبینیم که آقا اگر در ادات عموم رو که نگاه میکنیم در خود لفظ یه ویژگی هست، این ویژگی با اون اطلاق فرق میکنه، پس میتوانیم بگیم که در این لفظ ادات عموم یه چیز جعل شده. یه تفاوت بین عموم و ادات عموم و اطلاق وجود داره، پس اگر بگیم اون وضعیه لغویت ایجاد نمیشه، نه در استعمال نه در عموم، نه در وضعش نه در استعمالش، پس این فرق بین این ادات عموم و اونها فرق داره. تکثر خودمون داریم میبینیم وقتا در ادات لحاظ شده ولی در اطلاق لحاظ نشده. این دلیل اول. دلیل دوم میگن آقا قرینه، اون نکته که قبلا گفتیم قرینه حکمت به چی میخوره، اون اطلاقه به چی میخوره، به مدلول تصوری یا بیشتر به لحظ به چیز دیگه؟ گفتی نه به مدلول تصرف در مدلول تصوری نیست، اینجا از اون استفاده میکنن، میگن اون نکته که قبلا گفتیم قرینه حکمت در تکوین مدلول تصوری دخالت نداره یا به تعبیر دیگه در وضع دخالت نداره، در مدلول تصوری یه برای مطلق به نظرم، در بحث مطلق ببخشید یه تعبیر اطلاقش من انداختم، در اطلاق دخالت نداره، اما در اعداد چی؟ میتوانه دخالت داشته باشه. خب این یه نکته، این استدلال دوم که در واقع کمک میکنه برای این که بگیم قرین اینجا به اطلاق نیست، یه فرقی هست در عدات عموم. نکته دوم که آخرین عرضم باشه و سریع تموم کنیم، سوال، آیا ما حالا از این طرف دلالت بر یه جایی میبینیم کل دلالت بر افراد میکنه، یه جای دلالت بر اجزا میکنه، خب این فرقی با هم دارن، اونجایی که دلت بر افراد میکنه یه جایی هم بر اجزا فرق دارن. یه پاسخ فقط از مرحوم آغازی ها نقل میفرمایند که آقا در اینجا آغازی ها فرمودند یه فرقی میکنه. اون فرق چیه؟ در یکیش از خود کل داره دلالت میکنه، کل افراد، اما در اجزا چی؟ در اجزا ما به کمک قرینه عام، یه قرینه دیگه مثل الف لام، کل کتاب، این الف لامی که آمده یه قرینه عامیه، مانع میشه که ذهن ما بره سراغ اون استیعاب. اینم یه مثال برای اون چیز بود که گفتم انواع مثلا اطلاق ها به چی برمیگرده یه قرینه خارجی، اینم میتونه که مصداق برای اون بحثم باشه. پس کل رو بر افراد رو که خودش داره دلالت میکنه، حتی اون تو بحث اطلاق بودا، این تو بحث اداد. خب یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل لکن نو استیبا اون لعجزا مدلول تلک المعرف لال مدلول لافراد هم حل و قد عجب المحقق العراقی که کل تدل علی استیبا مدخول للافراد ولکن اتجاه استیاب نحو العجزا فی حالت کن المدخول معرفا باللام اجل ان الاصل فی اللام ان یکون للعهد. این عهد مانع چیه؟ عهد داره به افراد خاص برمیگرده دیگه. پس ما تشخیصش میدیم و ما تشخیص لا یمکن الاستیعاب للافراد و یکون هازا قرینتا عاماً علا اتجاه. اتجاه یعنی چی؟ یعنی متوجه شدن ها. اون از اینجا میگفتن الاتجاه الاول اتجاه ثانی شبیه تقریر هم. اینجا اتجاه یعنی متوجه شدن، چجوری به اون برمیگرده؟ یعنی این، یعنی مشابه رجوع بگیرید، لذا ذهن به اون اتجاه نره، معناش اشتباه بشه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل